Radio 1, het NOS-journaal. Honderden Oekraïense vluchtelingen moeten Nederland mogelijk verlaten. Ze waren niet in Oekraïne toen Rusland het land binnenviel, maar waren aan het werk in bijvoorbeeld Polen. Ze komen dus niet direct in aanmerking voor bescherming. Volgens het IND moeten ze nu asiel aanvragen. De aanpak van seksueel geweld tegen jongeren moet een stuk beter. Nu is de situatie zorgelijk, waarschuwt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Het blijkt dat zo'n 37% van de meisjes en 13% van de jongens te maken heeft gehad met een vorm van seksueel geweld of seksuele intimidatie. Bol.com gaat antisemitische boeken weren. De webwinkel heeft daarover afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Hij wil met webshops en andere platforms om tafel om te overleggen hoe antisemitisme het best kan worden bestreden. En voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over de toewijzing aan Qatar van het WK voetbal. Het gebeurde 12 jaar geleden onder zijn leiding. Blatter noemt die toewijzing fout, niet vanwege de kritiek over erbarmelijke werkomstandigheden voor de arbeidsmigranten, maar omdat het voetbal en het WK te groot zouden zijn voor een klein land als Qatar. Het weer nog, het is droog, af en toe schijnt de zon, langs de kust kan wat regen vallen. Het wordt vrij zacht vanmiddag met een graad of 15 en het waait stevig. ANWB verkeersinformatie. Nog veel vertraging op de A12 en de A15. Daar kom ik zo bij. Want op de A2 van Eindhoven naar Utrecht ben je ook nog steeds bijna een half uur langer onderweg. Tussen Sint-Michielsgestel en Zaltbommel staat 10 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en de Meren 19 kilometer. Ruim een uur extra ben je daar kwijt door een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht. A15 richting Europoort tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A4 bij de Benelux-tunnel. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat tussen Harderwijk en Nijkerk 6 kilometer. Vertraging is een half uur, ook door een ongeluk. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Moet Rutte alles op alles zetten om de coalitie bij elkaar te houden, of dit is het moment dat het gaat klappen? En laat het maar gebeuren. Het lukt de VVD maar niet om tot een akkoord te komen over de asielwet. De fractie heeft moeite met gedwongen opvang en wil dat ook beperking van de instroom van asielzoekers wordt opgenomen in de wet. De ene na de andere deadline wordt overschreden en het geduld bij bijvoorbeeld coalitiegenoot ChristenUnie raakt op. Een aantal leden wil het vertrouwen in de VVD opzeggen. Aan Rutte vandaag dus de schone taak om de boel te sussen. De stelling vandaag is: de asielwet is een kabinet netscrisis waard. Onze spraakmaker is Tjaart Brunja, is oud-dichter des Vaderlands. Goedemorgen. Oud-dichter des Vaderlands. Voormalig dichter des Vaderlands. Ja, dat klinkt best gek, hè? Ja, nu is het Lieke Marsman, maar die doet heel goed. Dus ja. En deed jij ook, maar dat terzijde. Zeg, wat hoop jij dat Rutte vandaag bereikt? Kabinetscrisis zie ik toch niet zo snel, zie ik niet echt zitten. Er is zoveel aan de hand wat we moeten oplossen. Ja, je vraagt je wel af, als het kabinet wel klapt, kun je dan helemaal niks meer oplossen? Dat ambtenarenapparaat blijft gewoon draaien. Ja. Dus ja, en we moeten volgens mij ook niet te bang zijn dat er iets gaat veranderen. Je denkt dat uiteindelijk mensen wel inbinden en dat die asielwet uiteindelijk er wel komt? Nee, ik bedoel meer van als dat kabinet wel klapt, ja, dan krijg je verkiezingen en dan moeten ze een nieuw kabinet vormen. Ja, zo werkt de democratie. Thomas Munt had zijn schouders op voor het mediaforum hier alvast. Hoofdredacteur van onderzoeksjournalistiek platform Investico. Wat betekent dat? Dat schouder ophalen? Nou, dat het inderdaad zo werkt. En ik denk ook dat het... Kijk, het is natuurlijk nu een politieke crisis of een politieke spanningsveld waar het nu in geraakt. Maar dat is omdat de hoogste rechter een aantal keer heeft gezegd: jullie moeten de voorzieningen voor asielzoekers verbeteren. En ik denk dat een van de logischere conclusies is dat je die dus moet kunnen verdelen over gemeentes. Dus het is ook niet alsof dit nou in de boezem van de politiek ontstaat. Het is de rechter heeft zich hier ook over uitgesproken. Dus er staat erg hoge druk op. Het gaat ook over natuurlijk of je houdt aan verdragen. Maar gemeentes kunnen zich daar nu nog onderuit. Die zeggen van, ik doe niet mee. Ja. Nou ja, goed. En als er verkiezingen zouden komen, dan wordt toch het invoeren van wetten nog meer op de lange baan geschoven, terwijl de nood best hoog is. Ja, maar goed, als de vraag dan is, wat is een kabinetscrisis waard? Nou ja, het uitvoeren van... En dan heb je het letterlijk over uitvoeringsproblemen. Hè, van hoe gaan we hier uitvoering aan geven? Maar het uitvoeren van een uitspraak van de hoogste rechter lijkt me in alle tijden een kabinetscrisis waard. Ja, zo kijk je. Onafhankelijk van je politieke voorkeur zou je daar naar moeten luisteren. En daar gaat het om. Het gaat om om die rechtsstaatelijkheid. Eigenlijk iets wat we ook steeds zien bij die stikstofcrisis. Dat steeds de hoogste rechter weer moet zeggen: nee, je kan je hier niet uitrommelen, je moet je aan de wet houden. En dat zit hier. Maar dat is inderdaad meer het uitgezoomd kijken. Want VVD-leden die zijn van ja, het is al jaren dat een VVD zegt: we gaan iets doen aan die instroom van de asielzoekers. En dat gebeurt nu maar niet. Dus de maat is een keer vol. Niet zomaar, dus dat je kunt er niks aan doen. Zomaar wat doen aan de instroom van de asielzoekers. Kijk, asielzoekers komen door oorlog, zeker. Droogte, economische problemen. Die gaan aan de wandel. Daar hebben we een bepaald verdragsstelsel voor. En dat hele verdragsstelsel is niks meer waard als opeens één land, waar bovendien heel weinig asielzoekers aan land komen, gaat zeggen: ja, hé jongens, trouwens, we willen het verder inperken. Maar Thomas, volgens mij heb je ook al een discussie afgelopen weken meegekregen van ook met wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Is het nodig dat daar een goed plan van aanpak, dat daar beleid op wordt gemaakt? Ja, dat zijn ze nu aan het doen. Precies, en dat is waarvan VVD-leden zeggen: het duurt zo lang, we zijn een keer klaar ermee. Nou, dat vind ik totale waanzin. Hoezo kan je klaar zijn met mensen? Nou, er moet nu gewoon boter bij de wandel raken van de oorlog. Ja, je kan er klaar mee zijn in je kruideniershoekje. Het gebrek aan beleid gaat het om. Ah. Ja, maar ze willen een gebrek aan beleid. Want nu ze willen niet dat er daadwerkelijk beleid wordt gemaakt om gemeentes te dwingen. En ze willen een wensdroom, namelijk de inperking van de stroom. Dit is wat het beleid iedere keer ophoudt. Nee, sorry, daar kan je echt niet in meegaan. Dat kan je ook niet serieus nemen. Maar andere, ook VVD-stemmers, gok ik zomaar, het komende half uur. En de stelling is: de asielwet is een kabinetscrisis waard. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Mensen die buiten slapen. Overvolle asielzoekerscentra. De asielketen in Nederland loopt helemaal vast. Hier bij ons is het kabinet nu al wekenlang bezig met een nieuwe wet die het mogelijk maakt om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen. Nu zie je dat een deel van de gemeentes alle lasten heeft en dat is gewoon niet vol te houden. Dat is het verhaal wat Rutte moet gaan houden straks in die VVD-fractie. Premier en VVD-leider Rutte moet er nu aan te pas komen om de VVD-leden te overtuigen in te stemmen met het kabinetsplan. Nee, omdat wij zien dat de instroom enorm toeneemt. Let op, als jullie niet instemmen nu met deze wet, ja, dan dreigt er een kabinetscrisis met nieuwe verkiezingen. En is dat nou wat jullie samen willen? De asielwet is een kabinetscrisis waard. Piet Visser reageerde vanochtend op de stelling. Meneer Visser, goedemorgen. Goedemorgen. U bent VVD-stemmer of geweest? Nee, ik ben geen VVD-stemmer. Ja, okay. In het verleden wel geweest. Ja? Maar nee, ik heb nu, weet ik niet meer waar ik op moet stemmen, om maar bij de deur in huis te vallen. Goedemorgen. Okay. Goedemorgen. Ja, nee, het is wel handig om te weten waar iemand staat, zeg maar, op het moment dat je met je standpunt komt. Zegt u? Nou, ik sta misschien dan iets aan de rechterkant als je dat zo in die kleur mag doen. Ofschoon ik met rechts of links eigenlijk niks heb. Nee. Met een gezond verstand zou ik zeggen. En ik kan me voorstellen dat de VVD verdeeld is in op dat punt. Het heeft natuurlijk niet direct te maken met met het feit dat de opvang beter geregeld moet worden. Dat is op zich, daar ben ik het wel mee eens. Maar het gaat om natuurlijk dat in het PVD-verkiezingsprogramma al jarenlang staat dat we op asiel. En dat is een keuze, dat mag je vinden, vind ik. Dat we daar eens wat anders mee om moeten gaan. Ik vind ook dat het asielprobleem uit de hand loopt. Ik deels ligt dat in Europa. En daar eigenlijk me persoonlijk al jaren aan dat we gewoon wel een asiel, niet-Europees goed asielbeleid hebben. Namelijk dat de ene landen zich eraan onttrekken en andere landen het wel uitvoeren. Ja. Ja. Ja, en we hebben daar zogenaamd allemaal sancties voor. En nou, in alle eerlijkheid, dat weet u ook wel, dat de mensen die asielzoekers, die weten van tevoren al waar ze naartoe gaan. Ze gaan naar landen toe waar ze geld opvang krijgen. Nou, dat je aan dat systeem wat wil doen, vind ik zeer terecht. En ik kan me ook voorstellen dat de mensen in de VVD nu misschien op een andere manier druk uit willen oefenen om eens een keer aan te geven dat dit dat het niet de bedoeling is. Maar meneer Visser, eigenlijk ook, wat u aangeeft, als ik het even, u bespreekt het Europees, hè? Dus Nederland houdt zich wel aan die afspraken, maar andere landen niet. En dat is niet eerlijk. Maar dat is eigenlijk precies de discussie die natuurlijk nu in ons eigen land ook gevoerd wordt. Er zijn gemeentes die weigeren om mee te werken en er zijn gemeentes die het wel doen, waardoor het oneerlijk verdeeld wordt. En dat is precies waar die asielwet om gaat. Om een eerlijke spreiding te krijgen. Ik gaf vanochtend ook al even aan dat ik ook wel begrijp dat in de opvang dat het daarom gaat. En daar kan ik wel beginnen. Ja. Maar ik denk dat de VVD mensen, de fractie, en dat moet u hun vragen. Want ik reageer alleen maar op uw stelling. Dat ik me kan voorstellen dat die mensen zeggen, wij gaan door. Men ziet daarin een zuigende aanwerking. We gaan opvang breder maken. En mogelijk zien mensen ook dat er nog meer gaan komen. Dus eigenlijk dit is het moment om je tegen instroom te keren door te stemmen tegen spreiding. Ja. Zo zou ik het kunnen omschrijven. Inderdaad, ja. Ja, ik denk ook dat wij dat het ook tijd is voor Nederland dat we de asielbeleid algemeen is gewoon op de schop moet. Jarenlang, ik denk ook dat het grootste gedeelte van de samenleving. We stemmen rechts en we hebben door ideologische partijen die aan zich vasthouden aan dit systeem. Zie je dat eigenlijk, ik denk dat misschien wel 70-80% mensen vinden allemaal dat het dus veel minder moet. En ja, ja. Iedereen heeft best begrip voor oorlogsslachtoffers, een situatie waarin mensen opgevangen moeten worden. Dat steun ik ook en nog steeds. Maar ik denk met name in de economische vluchtelingen dat daar eens naar anders gekeken moet worden. Ja, dat zit u het meeste dwars. Meer nog dan de oorlogsvluchtelingen en het oneerlijke spel. Hartelijk dank, meneer Visser. Ja. Overigens, die percentages die waag ik te betwijfelen met 70-80% wat tegen die instroom is. Maar dat terzijde, in ieder geval de punten waarom u tegen bent, zijn helder. Ik ga naar Gerard Brummer toe. U heeft ook gereageerd. Meneer Brummer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent het eens met de stelling? Ja, ik ben het met de stelling in zoverre eens dat, kijk, die hele asieltoestand is helemaal politiek geworden. En Rutte heeft zijn hele ziel en zaligheid aan de D66 overgeleverd om te kunnen blijven zitten. Dat is dan een mening, hè? Dat begrijp je. En hij komt nu speciaal overgevlogen uit Egypte om toch vooral te voorkomen dat het een kabinetscrisis wordt. Ja. Overigens ben ik ook beslist niet tegen het opnemen van asielzoekers, want wie in nood is moet geholpen worden. En ik snap ook niet dat het kabinet niet in staat is geweest al deze jaren, want je voelt toch zoiets wel aankomen in elkaar met wat deskundigheid, dat er niet allang heel veel daken boven hoofden zijn gebouwd. Ja. En verschaft. Ook voor de woningzoekers. Dat is niet gebeurd. In ieder geval met coalities waar de VVD natuurlijk bij betrokken was. Even wat u zegt over de D66, want dat interesseert mij wel. En dat is wat meer VVD'ers natuurlijk dwars zit. Ja. Waarbij ik me dan afvraag, van is dit meer gewoon de druppel die de emmer doet overlopen van en nu zetten we een keer een streep? Nou ja, je voelde natuurlijk de laatste maanden wel aankomen dat D66 intern nogal verdeeld was over het kabinetsbeleid. Mm-hmm. Want dat is maar dat de VVD te veel tegen D66 aanschurkt. Ik de VVD zelf niet. Maar het beleid wat nu wordt uitgevoerd, dat is, ja, ik denk dat die kabinetsformatie heeft natuurlijk niet voor niets zo lang geduurd. Dat Rutte alles heeft cadeau gegeven aan D66 om te kunnen blijven zitten. En is dan nu die asielwet het moment om dan je vuist te maken? Als u zelf aangeeft mensen moeten opgevangen worden en de nood is hoog. Kijk, ik zit niet in die partij en ik ben ook blij dat ik er niet tussen zit. Maar ik kan me voorstellen dat ze een keer zeggen van het is nu mooi genoeg geweest. Dit is een punt waarop wij nu ons hak in het zand zetten. Zeggen, Rutte, leg het maar uit en anders dan gaan we er tegen stemmen. Ja. Vind ik wel logisch. Heeft u wel op de VVD gestemd? Ik heb heel vroeger op de VVD gestemd. Ik was ook echt VVD-minded. Dat was toen nog een andere VVD, heb ik het gevoel, dan nu. Want ik denk, het is wel een hele platte opmerking, maar alle bedrijven maken het geld en alle anderen maken het op. Dus dat was een beetje mijn motivatie. Maar ik ben er helemaal klaar mee. En als u wilt weten waar ik op gestemd heb, dan is dat jaar 21. Kijk, u hoeft het niet te vertellen. Dat vind ik een die vent, hoe heet die? Joost Eertmans. Vind ik een nette vent. Laat mensen uitpraten. Heeft ook standpunten waar ik niet helemaal mee eens ben. Maar goed, dan moet mijn eigen partij maar heeft op gaan. Heeft ook wel heel wat partijen gehad, hè, meneer Eertmans? Ja, dat is zijn lot. Oh, dat is zijn lot? Ja, dat Pim Fortuyn. Pim Fortuyn vermoord werd. Ja, dat is natuurlijk een dingetje. Als die man nou had geleefd, had de wereld er misschien heel anders uitgezien. Ja, maar daarvoor had hij ook al wat politieke partijen. Het is wel een politiek beest. Ja, maar het is in ieder geval waar u nu goed waar voorkeur naar uitgaat. Het programma vind ik goed. En dan wil ik nog zeggen dat één ding, is toch ook voor Hugo de Jonge, om eens te gaan kijken, hoe gaan wij creatief zorgen dat er überhaupt meer woonruimte komt. Ja. Laat die kerel een paar architecten, voor mij een paar kunstenaars en ontwerpers bij elkaar roepen en gaan zeggen, jongens, wat zouden jullie doen? Maar meneer Brummer, daar doen we een andere keer weer stand.nl over. Okay. Dat hebben we ook aardig vaak al gedaan, hoor. Maar die blijft zeker op de agenda staan. Hartelijk dank voor nu. Ja, graag gedaan, hoor. Gerard Brummer was dat. Dan ga ik praten met Floor Bremers, politiek duider bij RTL Nieuws. Floor, goedemorgen. Goedemorgen. Je staat te wachten op de man die dan de boel bij elkaar moet houden. Op Mark Rutte. Ja, we kwamen er net achter dat de VVD de hele gang naar de fractiekamer heeft afgezet. Okay. Dus we staan op grote afstand. Om te voorkomen dat de oortjes tegen de deur gelegd kunnen worden. Ja, en om ervoor te zorgen dat dan kunnen mensen, weet ik veel, gewoon nog naar de wc waarschijnlijk of zo. Maar in ieder geval dat het allemaal ordentelijk verloopt en dat ze rustig kunnen vergaderen. Dus we kunnen de hele kamer niet eens zien vanaf deze afstand. Wat hoor jij? Wat zijn jouw verwachtingen? Nou ja, het is natuurlijk echt een probleem voor de VVD nu. En ook iets waar Rutte niet aan gewend is. Want normaal was het zo van hij maakt een afspraak in de coalitie. En dat zag je vrijdag eigenlijk ook. Sofie Hermans, de fractievoorzitter, die dacht van nou, dit weekend kunnen we de deal wel gaan sluiten. En dan hebben we een deal over de wet. Maar ja, dat bleek dus iets anders te liggen. Want de fractie zei, nee, daar gaan we gewoon niet mee akkoord. En ja, dat is voor Rutte ook even wennen. Dat hij zoveel tegenstand krijgt vanuit zijn eigen fractie. Dus toen is besloten dat hij nu komt uitleggen hoe hij de wet ziet. En waarom het belangrijk is om daarmee in te stemmen. Mm-hmm. En de fractie die zegt, ja, wij willen ook weten wat jij met je kabinet doet. Met die hoge instroomcijfers. Maar ja, daar heeft Rutte, ik hoorde het net ook al even voorbij komen, ook nog niet echt een verhaal bij. Nee. Want daar is op dit moment gewoon niks aan te doen. Dus daar kan hij helemaal geen toezeggingen op doen. Dus dan zal het vooral gaan over het aantonen dat die wet heel belangrijk is om ook de coalitie bij elkaar te houden. Want als hij nu zegt, of als de VVD nu zegt van nee, sorry, maar we gaan nog steeds niet akkoord. Ja, dan heb je dus een politieke crisis. Want andere partijen die zeggen, ja, wacht even. Wij hebben in augustus hebben wij die asieldeal gesloten. Ja. Daarin hebben wij afgesproken dat nou, we A, B, C gaan doen. En een van de dingen was deze wet. En wij hebben ook pijn genomen. Bijvoorbeeld zeggen D66 en de ChristenUnie dan met die gezinshereniging. Dus, zodat ja, daar een rem op kan te staan. Hè? Dat was een punt van de VVD. Dus ja, precies. En wij hebben politiek afgesproken dat jullie hiermee in zouden stemmen. Dus ja, hij moet dat nu gaan uitleggen aan zijn fractie. En anders heeft hij een probleem. En dat is voor hem ook nieuw. Ja. Is het dan, kan het zijn dat er uiteindelijk uitkomt van de VVD stemt in met de wet, maar er wordt een bijlage bijgezet van en binnen 3 maanden wordt er meer duidelijk over hoe we met de instroom van asielzoekers overgaan? Of omgaan? Kan het tot zoiets leiden? Nou, daar wordt natuurlijk al over gesproken in het kabinet. Hè. Er zijn al 2 sessies geweest tussen bewindspersonen. Ja, maar dat dus een voorwaarde wordt voor ondertekening. Of voor steun van de wet, kan ik het zo zeggen. Ik weet niet welke creatieve oplossing ze daarvoor gaan verzinnen. Maar dan heb je iets op papier. Maar je hebt niet over 3 maanden. Kan je niet zeggen van, oh, nu gaan we ABC doen met die instroom. Want dat zijn hele ingewikkelde en complexe dingen die je kan doen. Je kan niet zo heel veel doen. Mm-hmm. Ik bedoel, je kan niet zeggen, we doen een asielstop. Want dan zit je allemaal vast aan internationale verdragen. Dan kan je zeggen als Nederland, nou, dan houden we ons daar niet meer aan. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Ja. Is er bij andere partijen, bij de oppositiepartijen nog, of de coalitiepartijen nog ruimte om water bij de wijn te doen? Nou nee, want Van den Burg heeft ook al gezegd, de wet die er nu ligt is gewoon de wet. En hij is al weken bezig om aan dat ding te schaven. En hij krijgt elke keer, we hebben in de gang gezeten de hele tijd. Dan kwam hij weer naar buiten en dan zei hij, nou ja, licht, vrolijk. Nou, ik heb weer huiswerk gekregen en dat ga ik weer maken. En dan ging je weer schaven aan die wet. Maar vrijdag lag er een wet waar mensen mee in moesten stemmen. Ja. Dus hij heeft nu zoiets, ja, ik blijf niet schaven aan dat ding. Dit is hem gewoon. Ja. En voor hem is het natuurlijk extra pijnlijk, want het is ook nog eens zijn eigen partij. Kan ik zeggen, ja, zeker. Voel jij daar dan spanning hangen nu? Of zeg je, dit is gewoon... Ja, wel. Ja, dit is echt... want het is gewoon... Niemand weet wat de VVD-fractie gaat doen. Vanuit de VVD horen we dat er echt een grote groep is binnen de fractie die gewoon echt het niet eens is met alleen deze wet, zonder dat er iets anders komt. Ja. Dus daar is gewoon heel veel tegenstand. En de vraag is dus, krijgt Rutte het voor elkaar wat Sofie Hermans niet voor elkaar kreeg, namelijk die fractie toch mee te krijgen om in te stemmen met die wet. Dus het is, ja, het is echt heel spannend vandaag. Goed, we gaan het allemaal volgen. Dankjewel voor nu. In ieder geval Floor Bremer, politiek duider bij RTL Nieuws. Klaas Buijgel is fractievoorzitter in Ter Apel van de VVD. Meneer Buijgel, goedemorgen. Goedemorgen. U ziet het allemaal met ledenogen aan, of niet? Ja. Het maakt mij ook echt boos hoe twijfelend de fractie in Den Haag nu opereert. Ja. Wat is het voornaamste punt van kritiek op uw partij? Nou, dat het eigenlijk te lang duurt en dat wij eigenlijk in Westerwolde, maar eigenlijk het gehele Noorden, bijna steeds het hele asielvraagstuk voor de kiezen krijgen. De meeste asielzoekers worden toch in het noorden opgevangen. En ja, wij vinden gewoon, het is de hoogste tijd dat er ook een beetje een evenredige verdeling over Nederland komt. Mm-hmm. Dus u voelt zich in de steek gelaten? Ja. Maar ook door andere steden dan, andere gemeenten? Ja. En ik snap ook hun problemen wel, dat ze ook wel hun eigen problemen hebben met het toewijzen van woningen naar statushouders en Oekraïners en ook de arbeidsmigranten. Maar het kan niet zo zijn dat dat het noorden alles voor het westen gaat oplossen. Ja. En zeker als ook een aantal tijdelijke noodopvangen dichtgaan, dan zie ik weer de problemen voor de poort hier voor het aanmeldcentrum in Ter Apel weer stijgen. Heeft u de afgelopen dagen nog contact gehad met de VVD-partijtop? Ik heb regelmatig app-contact gehad met de fractie en zij weten mijn standpunt. Maar heeft u ook wel eens gewoon een goed gesprek erover kunnen voeren? Ik kan u verzekeren. Toch anders dan app-contact? De woordvoerder van de Tweede Kamerfractie is hier ook in de zomer geweest. Die heeft zich uitgebreid laten voorlichten over de situatie en wat de mogelijkheden zijn. En ik heb hem ook, heeft ook het nodige huiswerk meegenomen naar Den Haag toe. Maar ook de boodschap van ja, er moet toch op een of andere manier gesleuteld worden aan de instroom. Ja, maar ondertussen wordt er niks mee gedaan, in uw ogen in ieder geval. Nee. En staat u er alleen voor? Heeft u het idee dat u als kritisch VVD-lid nog iets kunt bereiken? Dat durf ik zo niet te zeggen. Het klinkt een beetje moedeloos. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, want u mag best weten, ik ben 8 jaar plaatsvervangend commissielid geweest in de gemeente die hiervoor was. Want Westerwolde is een herindelingscommissie, gemeente. Ik ben nu inmiddels 5 jaar raadslid. Ja, en op een gegeven moment ben je zoveel jaar bezig met naar Den Haag van de problemen. Want het is natuurlijk niet alleen de instroom, maar het is ook de problemen met de overlastgevers, de veilige landers die de problemen veroorzaken. En daar ligt denk ik natuurlijk ook een oorzaak van van dit huidige probleem. Van op het moment dat je van de overlastgevers, dat je daar geen goed antwoord op hebt. En het antwoord in mijn optiek moet zijn gewoon dat er ergens in Nederland een vrijheidsbeperkende locatie voor die overlastgevers komt. En als je dat eenmaal gerealiseerd hebt, denk ik dat veel meer gemeenten ook mee willen werken. Ja, en VVD-leden wellicht ook. Ja. Sterkte meneer Buigel en dank in ieder geval dat u even mee wilde praten. John van Tilborg die zal dit verhaal ongetwijfeld ook kennen. Directeur van Stichting INLIA. Dat is een afkorting voor Internationaal Netwerk voor Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Meneer van Tilborg, goedemorgen. Goedemorgen. Voor hoe belangrijk is het dat die asielwet er snel komt en per 1 januari er doorheen kan zijn? Nou, het is echt een noodzakelijkheid, want anders is de crisis werkelijk niet overzien. Dan zijn we de komende jaren aan het ploeteren. En daarnet is al een geluid gehoord van het noorden wordt weer in de steek gelaten. Maar ik denk eigenlijk dat het hele land in de steek wordt gelaten. Het kan toch echt niet waar zijn dat enkele tientallen gemeenten alle lasten voor heel Nederland gaan dragen. Mm-hmm. Ik bedoel, dat hebben we nog niet eerder gezien. Je hebt een nationale situatie dat een nationale oplossing draagt. En dan laat je het bij een aantal gemeenten liggen. En de verdeling onder die gemeenten, daar zit juist de sleutel in. Kijk, als we dit alles zouden verdelen, dan zou op dit moment aanbeland 11 asielzoekers moet opvangen. Is dat het probleem? Nee, dat is niet het probleem. Het probleem is dat er geen verdeelsleutel is. Ja. Wij vangen als particuliere organisatie, hebben wij de afgelopen maanden 18.000 overnachtingen geleverd voor mensen die anders op straat hadden geslapen. 18.000. En dat is door het hele land verspreid? Of ook met name in het noorden? Ja. Nou, vooral in het noorden uiteraard. Want logistiek is lichter dan de hand. Maar ze zitten ook in Den Haag, in Breda, en in Nuenen, en in Leiden, en in Franeker en in Heerenveen. Ze zitten overal. Maar als u dan nu ziet, moet u toekijken hoe dit tot een politiek spel is verworden. Wat denkt u dan? Nou ja, dat is niet te maken te zien. Dat is echt dramatisch om te huilen. En dan denk je van, kom op, laten we nou alsjeblieft even met elkaar fatsoenlijk zijn. En als volwassen mensen aanvaarden dat we de lasten ook gezamenlijk met elkaar dragen. Dus maak alsjeblieft die verdeelsleutel. Die hebben we echt nodig. En ik vrees ook echt dat het kabinet er rekening mee moet houden dat ze in een crisis terechtkomen. En als dat gebeurt, betekent dat de oplossing nog veel verder weg is. Mm-hmm. En dat we het probleem nog langer houden. En laten we even wel wezen. Alle adviesorganen en inspectieorganen in Nederland die Ter Apel hebben bekeken, die zeggen niet alleen we zijn door de ondergrens van de humaniteit gezakt, maar die zeggen het is in strijd met wet en regelgeving. Dat is wat hier aan tafel wat Thomas Munthe aan het begin aanhaalde. Precies. Het is in strijd met wet, het is in strijd met regelgeving. We zijn onder de grens van de humaniteit gezakt en we gaan daar niks doen. Dat lijkt me ondenkbaar. Maar daar hebben de tegenstanders op dit moment niet zoveel boodschap aan. Zo lijkt het in ieder geval. Meneer van Tilburg. Ja, maar ik denk ook dat tegenstanders daarvoor verantwoordelijk mogen worden gehouden. Ja, helder. John van Tilburg was dat, directeur van INLIA. Dan eindig ik nog met Joël Voordewind van de ChristenUnie. Was hij natuurlijk, is nu wethouder asiel in Alkmaar. Meneer Voor de Wind, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is niet alleen maar in het noorden. Ter Apel hadden we natuurlijk net iemand van de VVD ook aan de telefoon. Die zei, wij moeten het oplossen. Hoe vangt u zelf asielzoekers op met de gemeente? Ja, we hebben hier in de sporthal afgelopen zomer in augustus 175 asielzoekers opgevangen. Die anders buiten hadden geslapen in Ter Apel. Dus ja, dat kan je eenmalig doen. Maar dat is absoluut geen ideale situatie voor deze asielzoekers. De besmettingen die gieren rond dan. De omstandigheden zijn erbarmelijk. Dus, maar het is ook niet heel spannend, moet ik zeggen, hoor. Want we doen het natuurlijk al. Hè. Er wordt nu over een spreidingswet gesproken. Maar met de Oekraïners spreiden we het netjes over het land. Met de erkende vluchtelingen spreiden we het ook netjes over het land. Dat doen de VVD-burgemeesters en wethouders ook allemaal netjes. Dus dit is gewoon het staartje van het asielbeleid. We moeten het met elkaar doen. En zoals gerespecteerd collega John van Tilburg net ook zegt, voor kleine gemeentes gaat het echt om een klein aantal... Nou, wij zouden er dan ongeveer 200, 250 moeten doen in Alkmaar. Nou, dat kunnen we echt wel aan. Ja. Dus we moeten het gezamenlijk dragen. Want, dit maar is echt een... niet alle gemeentes doen mee. Veel gemeentes doen niet mee. Het komt op de schouders van te weinig gemeentes aan. Op dit moment inderdaad, ja. 194 gemeentes doen niet mee. En de 150, of het is het 100 gemeentes, doen wel mee. Dus het overgrote deel doet op dit moment niet mee, kijkt weg. En daardoor moeten een aantal gemeentes heel veel aantallen asielzoekers op dit moment opvangen. Maar dat is gewoon niet eerlijk. Is die wet een kabinetscrisis waard? Dat is de stelling vanochtend. Ja, maar daar los je ook niks meer op. Hè. Als het kabinet nu op zijn handen gaat zitten, we gaan verkiezingen krijgen, daar slapen die mensen nog steeds van buiten of in de sportzalen. Ja, maar de ChristenUnie zegt gewoon, het is een keer klaar met die VVD. Nou, dat is ook zo, want deze deal is een paar maanden geleden gesloten. Daar zit dit gewoon netjes in. Ze moeten niet terug onderhandelen, zo kennen we de VVD niet. Het is een verre partij, maar ze moeten zich deze keer ook, als het even aan hun kant moeilijk is, en wij hebben die slag ook genomen met de nareis, moeten ze wel hun verantwoordelijkheid nemen. Ze zijn de grootste partij in Nederland, dus laten ze alsjeblieft hun verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar de VVD-achterban zegt ook voor een deel, het is een keer klaar, alleen de andere kant op. Ja, maar wij hebben gezegd, dit is ook een moeilijke, maar we hebben wel het besluit voor onze kap genomen. Nou moet de VVD, die staan nu aan de lat, en die moeten ook zo moedig zijn om ja te zeggen. Want anders kunnen we met elkaar niet regeren op deze manier. Joël Voor de Wind was dat van de ChristenUnie, wethouder asiel in Alkmaar is hij. Voor de radio laten we het hierbij. De asielwet is een kabinetscrisis waard. Er wordt vandaag dus druk overlegd in Politiek Den Haag. We gaan kijken wat er uitkomt. Via onze Spraakmakers Community kunt u online nog verder discussiëren hierover. Als u mee wilt praten, meld u dan aan spraakmakers@kro-ncrv.nl. Gaan wij zo verder met het Mediaforum. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Bolpianos.nl, 6 winkels vol met akoestische piano's, nu ook in Bussum. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. Uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwt voor complot-extremisten die het vertrouwen in de democratie kunnen ondermijnen. Wat kunnen media doen om complottheorieën te bestrijden? En moeten media dat doen? Daarover gaan we het hebben in het Mediaforum. Maar eerst nu honderden Oekraïense vluchtelingen moeten Nederland mogelijk verlaten. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Jan van den Putten. Die honderden Oekraïners komen niet automatisch in aanmerking voor Europese bescherming. Tijdens de Russische inval in hun land waren ze niet in Oekraïne, maar hadden ze een werkvisum voor bijvoorbeeld Polen. Tot nu toe hebben 68.000 Oekraïners van de IND een speciale sticker gekregen als teken dat ze in Nederland mogen blijven. Honderden vluchtelingen zonder sticker moeten weg uit Nederland, tenzij ze een asielprocedure starten. De Verenigde Staten en Rusland hebben inderdaad contact over de oorlog in Oekraïne. Dat bevestigt de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur Sullivan. Op een persconferentie gaf hij toe dat de VS en Rusland met elkaar contact hebben over de oorlog. We in the Biden administration have had the opportunity to engage at senior levels with the Russians to communicate, to reduce risk, to convey the consequences of the potential use of nuclear weapons. We have not described the channels that we have done in order to protect those channels. And I'm afraid I can't go further than that today. Die hoge functionarissen overleggen over hoe ze moeten voorkomen dat er in het conflict kernwapens worden gebruikt, zei de veiligheidsadviseur. Er wordt niet onderhandeld over het einde van de oorlog. Bol.com gaat antisemitische boeken weren. De webwinkel heeft erover afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Die wil overleg met webshops en andere platforms om te overleggen hoe antisemitisme het best kan worden bestreden. De inflatie is nog altijd uitzonderlijk hoog, maar neemt niet verder toe. In oktober kwam die uit op 14,3%, 0,2 procentpunt minder dan de maand ervoor. Vooral de prijs van gas daalde flink, waardoor energie minder duur werd. De aanpak van seksueel geweld tegen jongeren moet een stuk beter. Nu is de situatie zorgelijk, waarschuwt de nationaal rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, Connie Rijken. 37% van de meisjes heeft te maken met seksueel geweld en 13% van de jongens. Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft zich weer kritisch uitgelaten over de toewijzing van het WK voetbal aan Qatar. Dat gebeurde 12 jaar geleden onder zijn leiding. Blatter noemt het nu fout omdat het voetbal en het WK te groot zijn voor een klein land als Qatar. Tijdens de stemming destijds werden de WK's van 2018 en 2022 vergeven. Ja, Blatter wilde graag dat Amerika het zou worden in 2022. Dat was hem, omdat het WK van 2018 naar Rusland was gegaan. De 86-jarige Zwitser noemt dat nu een politieke boodschap van verbroedering. Vanochtend is in Hoorn de eerste mobiele flitspaal neergezet. Dat is een nieuw middel waarmee het Openbaar Ministerie hardrijders wil aanpakken. Dit apparaat wordt 24/7 ingezet, kan snel geplaatst worden. We zien hier, mensen zijn nu bezig met een vrachtwagen, maar met een uurtje staat en draait alles. Een vaste flitspaal, die moet je ingraven, moet je kabels leggen. En een mobiele radarunit van de politie, die kun je maar een aantal uren per dag inzetten, want die is bemenst. Die mobiele flitspaal blijft ongeveer 2 maanden in Hoorn staan en wordt daarna verplaatst. In de komende tijd verschijnen ook in Bergen-op-Zoom, Amsterdam, Venlo en Soest van die mobiele flitspalen. Dan het weer nog. Droog en af en toe zon. Langs de kust kan wat regen vallen. Het wordt vrij zacht, graad of 15 en het waait stevig. Morgen enkele buien, vooral in het westen en noorden. Verder af en toe zon en een graad of 14. Dankjewel Jan, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat verspreid over het land nog 100 kilometer file. Op een aantal wegen loopt dat nog goed vast. Zoals de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Harmelen. 9 kilometer file nog door een ongeluk. De weg is weer vrij, de vertraging is nog ruim een kwartier. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. 11 kilometer en 3 kwartier vertraging door een ongeluk op de A4 bij de Benelux-tunnel. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Ermelo en Nijkerk. 8 kilometer en bijna 3 kwartier vertraging. Er ligt daar glas op de weg. Ster. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Alle deelnemers van de Postcode Loterij krijgen weer de cadeaukaart van €12,50... voor een heerlijke vegamaaltijd bij Albert Heijn. Makkelijk te bereiden, verrassend lekker en beter voor het klimaat. Geniet van het goede. U heeft nog 5 dagen om hem te verzilveren. 18 plus, speel bewust. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op 1 btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Misschien komt het voor u als een verrassing. Maar door de inzet van AI en data-analyse van bijvoorbeeld walvisgeluiden helpen we wetenschappers ons ecosysteem beter te beschermen tegen klimaatverandering. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Op welke manier kan de ondermijnende werking van complottheorieën worden bestreden? En in hoeverre zorgen rechtszaken tegen Twitter en Facebook voor meer bewustzijn over privacy-schendingen door die platforms? Dat zijn onder meer de vragen vandaag in het Mediaforum. Hopelijk komen de antwoorden van mijn gasten. Thomas Muntz, hoofdredacteur van onderzoeksplatform Investico. Net binnen Arno Kantenberg, journalist Arno, goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker is dichter Chad Brunja. Maar eerst kijken we wat jullie is opgevallen. Arno, om met jou te beginnen. De tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Dat die spelen, joh. Dat was mij helemaal ontgaan. Ja, maar dat is eigenlijk ook meteen wat ik wil inbrengen. Dat wij überhaupt weten dat het er is. En dat ik weet dat het in New York een tight race is. En wie de kandidaat zijn in Arizona. Dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Het zijn natuurlijk in feite zijn provinciale statenverkiezingen. En er is... Kijk, er is wel een groter belang. Het gaat over het congres en de meerderheid daarvan. Dat zie ik ook wel, die begrijp ik aan. Maar onze fascinatie is bijna een obsessie met die Amerikaanse politiek. En dan is de vraag, hè, want als ik jou vraag wie is de baas in Noord-Rijn-Westfalen, ik weet zelf ook niet hoor, ik had het kunnen opzoeken, maar ik weet het niet. Het zal een SPD'er zijn, want dat is voor mij altijd. Maar terwijl dat is 100 kilometer verderop vanaf hier. En we weten dus echt, ik weet letterlijk echt wie in Arizona, waar het om gaat. Nou ja, of Georgia, fragmentje ook even. Want heel veel nieuwsprogramma's die lokale campagne... Ik dacht, je kan het ook doen, maar we kunnen het ook even laten horen, toch? Het is game day hier in Georgia. Niet alleen voor de sport, maar ook voor de politiek. Het komt hier allemaal samen. In de vorm van sportheld Herschel Walker. Oh, we love Herschel Walker. Marilyn, please join me and welcome the president of the United States, Joe Biden. We need Republicans to take back the House and the Senate. Do you talk politics here or is it all football today? All football, baby. Go Dogs, baby. Woo! Ja, is misschien ook wel duidelijk waarom we het toch aantrekkelijk vinden. Zo'n fragmentje als dit. En waarom we toch wel dol zijn op al deze... Oh, ja, ja. Je bedoelt dat het sexy is. En bedoel je dat of niet? Of dat spannend nou, is? Ze zijn over het algemeen uitgesproken. Het is zwart of het is wit. In de ja, nu zeker. Ja, ja, in Amerika. Ja, ja. Ja, dat zeggen ook alle correspondenten. Je kunt in Amerika kun je gewoon blind de straat oplopen, een microfoon voor iemands neus houden en je hebt een geweldige quote. Dat is natuurlijk zo. En ik begrijp het ook wel. En de taal is makkelijker voor ons. Ik trek toch maar even die vergelijking met Duitsland, met Noord-Rijn-Westfalen. Veel belangrijker achterland voor ons ook dan Amerika. Dus ik zie die sexy ook wel, maar ik denk eerlijk, ik vroeg me dat wel af, want we weten er echt veel te van en het is inderdaad op het nieuws, dus overal. Misschien is het ook zo dat wij zo nieuwsgierig zijn of gefascineerd omdat we naar ons voorland zitten te kijken. Hè. We volgen hier het cultuurimperialisme van Amerika is dermate groot dat het ook gewoon politiek zijn weerslag heeft. En je kunt zeggen, over 5 jaar zijn wij er ook zo aan toe. Hè, zonder Trump geen Baudet. Zou je kunnen zeggen. Dus misschien dat dat een verklaring is voor het feit omdat we zo nieuwsgierig zijn naar die. Even los van die andere argumenten, dat het allemaal spannend en entertainment maar is. Maar maakt het dat dan ook niet zinvol om het dus wel degelijk te horen en te weten? Ja, zeker wel, maar het blijft toch. Ja, maar het blijft iets hebben. Thomas Mens? Ja, maar dat is precies. Volgens mij is dat het punt. Ik denk wel dat het iets belangrijker is dan Duitsland. Dat zie je natuurlijk heel goed in de oorlog in Oekraïne. Dat zo'n Scholz die nog steeds geen keuze heeft gemaakt over hoe hij er nou eigenlijk in staat. Dat maakt helemaal niks uit. En het feit dat Joe Biden heeft besloten de Oekraïners te steunen, dat maakt alles uit. Maar economisch dus, is Duitsland wel nee, natuurlijk economisch. Nee, maar we kijken naar verkiezingen. Hè? Dus laten we het even politiek houden. En het rare is alleen precies wat ik denk die fascinatie heeft te maken met dat het ons voorland is. Het feit dat wij in de periferie van die Amerikaanse invloedssfeer zitten, maar wel echt in die invloedssfeer. En dan is het eigenlijk zo vreemd dat Nederlandse media zich gaat gedragen als Amerikaanse media. Dan ga je items maken op straat in Georgia. Je gaat inderdaad. Terwijl ik mis eigenlijk de verhalen over wat het voor ons zou betekenen. Die zijn misschien ook wat pijnlijker. Die zijn wat problematischer. Maar Thomas, als jij zegt, we houden het even bij de politiek. Want het zijn politieke verkiezingen. Politiek gaat over economie. Politiek gaat over maatschappij. Nee, dus tuurlijk, het is te makkelijk om het op die manier af te doen. En dan krijg je dus ook deze reportages. Ja, maar ik zou zo graag willen zien van We zijn ermee gefascineerd, maar we doen alsof het een soort van buurland is. Waar we eventjes ook gaan doen en met de mensen gaan praten. Terwijl ik ben veel benieuwder. Oké, een volledige Republikeinse meerderheid in de Senaat. Veel belangrijker hier zijn de wat ze ook doen in de Staten. En of die stemrechten gaan ingeperkt worden in de verschillende Amerikaanse staten. Wat betekent dat dan vervolgens voor Nederland? Want dat gaat heel veel betekenen als Amerika afglijdt richting een autocratie. Ik zou daar eigenlijk veel meer over willen zien. Een veel pijnlijkere berichtgeving over willen zien. En dan toch de sportverslaggeving. Wat daar aan de hand is. Ja, de sportverslaggeving van de Amerikaanse lokale verkiezingen. Arno? Ja, wij zijn natuurlijk geïnteresseerd. Wij zijn veel meer geïnteresseerd in de case studies en in de voorbeelden op straat. Ja. God, destijds ook, of destijds, onlangs voor die abortuskwestie, hè, waar het Hooggerechtshof zich over uitsprak. Ja, dan gaan we naar Texas, of we, onze correspondenten gaan naar Texas en gaan daar inderdaad vragen. Terwijl dat heeft nou weer niet zo heel veel met ons van doen. Hè? Dus nee, niet maar dat als die je kijkt naar de komen. Pro-life-beweging die hier is, waar ook zorgen over zijn dat dat groter wordt, dat er meer een anti-abortus sentiment komt. Ja, we vertalen het wel, maar de eerste reflex is toch dat we gewoon de straat op gaan en het zien. Wat je net ook zei, dat we het inderdaad kopiëren het als entertainment. Ja. En dat maar goed, dat vind ik zelf ook het aantrekkelijke eraan. Ik ben daar de vraag creëert misschien het aanbod. Mm-hmm. Ik wil het zelf ook wel zo zien. Ik ben niet rooms van de pauze in deze. Maar de vraag is toch wat je eraan kunt doen? En dan denk ik, wat je eraan kunt doen is juist die andere verhalen vertellen. En dat kan de NPO ook doen. Mm-hmm. Dus juist... Laatst luisterde ik naar een podcast bij De Groene. En er was een journalist die had in Amerika gezeten, een boek geschreven. En die zei van ja, je hoort eigenlijk heel weinig over de goede dingen die Biden doet. En wat voor goede president, wat vooruitstrevend beleid hij uitvoert. Zo. En die verhalen kunnen misschien iets meer ruimte bieden in plaats van elke keer over die poppetjes te hebben. Over die soort RTL Boulevard van en Amerika's. Over de polarisatie en over de problemen en dergelijke. Ja, maar het is natuurlijk veel minder sexy. Hè? Het is veel te technisch, want dan kom je op Medicare uit. Ja. Wat hij inderdaad... Gezondheidssysteem. Ja, Obama. Hè, wat hij gewoon echt inderdaad goed doet. Hij doet inderdaad ook vrij... Dat is ook zo. Ja. Maar het is natuurlijk minder spannend. Ja. Maar dan moeten we het sexy hier brengen, misschien. Ja. Of een Amerikaans. Daar komen we weer terug. Hey, Thomas, ik vind het wel interessant. interessant. Ja. Je zegt wat het betekent voor ons. Ja. Waarom is dat het belangrijkste? Ik denk, we hebben jarenlang een buitenlandrubriek gehad dat gewoon interessant is om te kijken wat gebeurt er in de wereld. En niet per se om dat naar ons eigen land toe te betrekken. Dat moet je ook doen. Maar als je dan zoveel zendtijd vrijmaakt voor tussentijdse verkiezingen in Amerika, dan moet je misschien... Het is ook een beetje... We zitten soms ook in een ontkenningsfase. Dat we zo afhankelijk zijn van Amerika. Ik denk dat we dat je... want het is best eng om je te beseffen dat als Trump nog in het Witte Huis had gezeten, dat die Oekraïneoorlog vermoedelijk anders had verlopen. Het is best eng om te bedenken dat de Nederlandse pro-life-beweging tot op zekere hoogte de wind in de zeilen kan hebben, afhankelijk van wat er gebeurt in de Verenigde Staten. En ik zou iets meer items willen zien die angst onder ogen komen. Ja, in plaats van dat we dat eigenlijk een beetje verentertainiseren met een obsessie over wie of wat doet in Arizona. Dan gaan we naar jouw mediamoment, Thomas Munts. Het verhaal over fietsende kinderen die door een wolf zouden zijn aangevallen. Ja. Alleen, het bleek niet om een wolf te gaan, maar om een Tsjechoslowaakse wolfhond. Luisterend naar de naam, Thomas. Oh god. Pax. Pax. Dat ook nog. Ja, zeker. Ja. Maar waarom wilde je dit als mediamoment? Nou, ik hou eigenlijk altijd heel erg van die... Die heb ik al vaker hier aangehaald. De snelwegschutter. Ik hou van nieuwsverhalen. Die een enorme hoeveelheid angst genereren. Die ook enorm doorgegeven worden. Door iedereen. En waar je eigenlijk ziet dat de simpele journalistieke checkvragen... namelijk... gaat dit echt om een wolf? En ook vooral de verbazing. Hoe kan deze enorm schuwe wolf plotseling in een warme nazomer achter een kind op een fiets aanhollen? Die allemaal niet gesteld worden. En iedereen vooral meegaat in de angst. En daar ook een beetje verlekkerd in raakt. En dan blijkt het inderdaad de Tsjechoslowaakse wolfshond Pax te zijn. Ja. Die heel aardig schijnt te zijn en heel sociaal is. Het laat het is volgens mij ook wel tekenend voor de beladen discussie rondom... Nou, er komen twee dingen samen die natuurlijk wel interessant zijn. Enerzijds de social media en hoe groot iets kan worden op social media. En hoezeer ons optimisme dat we 10 jaar geleden hadden over dat iedereen burgerjournalist zou kunnen zijn op social media. Hoezeer dat gelogenstraft wordt nu. En anderzijds natuurlijk inderdaad de nationale obsessie en alle projecties op de wolf. Mm-hmm. Ik vind het altijd wel leuk om te kijken hoe we in Nederland omgaan met natuur. Nederlanders willen graag discussies voeren over draagvlak is voor de natuur. Dat zou in landen waar ze daadwerkelijk natuur hebben, lachen ze daarom. En dat zie je allemaal samenkomen in zo'n klein filmpje. Verhaal. En dan blijkt het niet eens een wolf te zijn. Nee. Ik vind dat zeker een poëtische schoonheid hebben. En zeker in een uitzending waarin het wereldleed zo zijn straat als in deze, vond ik het fijn om even kijk eens aan. Het over een hond te hebben die vrede heet. En als het enig poëtisch is, we hebben ook een dichter aan tafel. Zeker. In Friesland trouwens. Ja, ik dacht dat je dat ging zeggen van poëtische schoonheid. En we hebben een dichter aan tafel. Je bent maar even weg van de media. Door, in Friesland zit je helemaal niet op die wolf te wachten. Schijnbaar niet. Om een soort Mexicaanse muur te bouwen. Ik ben wel een Friestalige dichter, maar ik woon in Amsterdam. Dus wat er in Friesland met de wolf precies gebeurt, weet ik niet. Oh. Maar ik moest wel denken, ik las vandaag een heel mooi stuk in de Guardian of de website over de Fiji-eilanden. En dan denk je niet over draagvlak. Er zijn mensen bezig om hele dorpen te verplaatsen. Ja. Waarbij ze ook nog eens een kerkhof moeten verplaatsen. Dan hebben we het over de natuur en het klimaat. Ja. En over gelukszoekers, waar we het eerder over hadden. En komt alles samen. Dan komt alles samen. Ja, maar dat is weer net verhaal. Te ver weg om de aandacht te krijgen. Maar wel het verhaal waar wij in leven met z'n allen. Ja, maar ik vind die wolf wel iets hebben op de een of andere manier. Ik vind het allemaal reuze interessant. Maar die wolf is, omdat hij is natuurlijk lang weg geweest. Hè, en hij is, wat is hij, een jaar of 5, 6, 7 geleden kwam hij naar Duitsland weer terug. Alleen het probleem met die wolf is volgens mij dat wij natuur... willen zien als een dierentuin. Ja. En weet je, het is hartstikke leuk, zo'n wolf. Maar hij moet niet achter Tante Co aan gaan rennen in het natuurpark de Hoge Veluwe. En die grote grazers vinden ook hartstikke leuk. Maar ze moeten niet doodgaan omdat ze niet geen eten hebben. Weet je? Dan moeten we ze aan bijvoeren. Weet je, ik denk dat het... bij ons is natuur is bij ons een natuurpark. Ja. Geen natuur. En dan kan je vergaderen. We willen ook eindeloos vergaderen. Ja. En de natuur moet ook niet ons hele mediaforum gaan kapen. Sorry. We gaan door. Gisteren namelijk belangrijke berichtgeving volgens mij vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die zei: complottheorieën kunnen leiden tot opruiing, bedreiging, intimidatie en zelfs geweld. Zogeheten complot-extremisten zouden het vertrouwen in de democratische rechtsorde verder ondermijnen. Volgens de NCTV is er online een 20-tal opruiers actief. Die verspreiden tussen de 10 en 50.000 mensen. Die worden actief in ieder geval met berichten aan berichten blootgesteld met complottheorieën. Eigenlijk is het, Thomas, maar een relatief klein aantal. Met ja, grote maar impact. Goed, dat geldt natuurlijk ook voor jihadisten. En hoe heet die man die in Noorwegen die jongerenbeweging van de Breivik, die was ook in zijn eentje. Dus in een tijdperk van vuurwapens enzovoort, doet dat er verder niet toe. Wat ik zo bijzonder vind aan deze berichtgeving is dat we in Nederland een nationaal coördinator nodig hebben die ons vertelt dat als mensen zeggen dat ze de democratie afwijzen en oproepen tot geweld en roepen dat bepaalde groepen hier niet mogen zijn, dat dat dan een ondermijning is van de democratie. Dan denk ik, dat zeggen ze zelf. Je mag ze wel wat serieuzer nemen. Ja, nou ja, sterker nog, Nieuwsuurverslaggever Rudy Bauma, die houdt zich al jaren natuurlijk met dit thema bezig. Hij twitterde hoe vaak ik de afgelopen jaren wel niet te horen heb gekregen dat ik me niet zo druk moest maken. Ja. Arno, je zou kunnen zeggen dat is dan erkenning. Maar ja, het lukt ook niet om de aanwas van complotdekkers tegen te gaan. Zeg maar, om te voorkomen, om het de kop in te drukken. De aandacht ervoor, reportages erover maken. Om het even naar de media te trekken. Ja, dat we dat niet zouden. Dat vraag ik me af. Dat we dat niet zouden doen, bedoel je, of te weinig? Wij zitten niet op dezelfde golflengte vandaag. Waar het om gaat, is dat natuurlijk Rudy Bauma, die besteedt al jaren aandacht aan. En brengt ook iedere keer aan de oppervlakte wat er speelt. Ja. Maar dat heeft het niet weerhouden, zeg maar, dat het groter wordt. Ah, nee, maar dan is het toch de taak van Rudy Bauma? Mijn vervolgvraag is dan, wat is de... Nee, dat is niet de verantwoordelijkheid van Rudy Bauma. Maar ik wilde de bredere media vragen. Oh jongens, ben ik zo onduidelijk vanochtend? Nou ja, als ik heel eerlijk ben. Hoe ga je daar als media mee om? Wat kun je wel doen, wat kun je niet doen? Ja, heb je er een rol in? Moet je, precies, kun je moet, het beïnvloeden? Moet je het wel doen, moet je het wel brengen? Dat is gooi ze nu maar allemaal tegelijk op tafel. Ja, het is wel allemaal. Maar dat is de vraag die wij hier wel vaker stellen. Moeten we aandacht geven aan... aan die 20 agitatoren of die incidenten die zich voordoen aan... Nou, laat ik er eentje uitpikken, aan Thierry Baudet. Moeten we aandacht aan besteden als je weer iets roept? Dat, ja, ik vind altijd van wel. Want het idee erachter is, als we er geen aandacht aan geven... dan gaat het of vanzelf weg of dan wordt het minder groot. Nou, dat is altijd lastig te zeggen, hè? Want je kunt, het is moeilijk te onderzoeken of dat daadwerkelijk zo is. Nou, er is wel eerder onderzoek naar gedaan. En is het op het moment dat iemand die complottheorie verspreidt of een partij nog heel klein is, dan is het zinvol. Maar op het moment dat het eigenlijk al tot de gevestigde orde is gaan bestaan en een grotere partij is, dan heeft het niet zoveel zin meer om het via de reguliere media te laten liggen. Ja. Omdat het online al dusdanig groot is en een eigen verspreidingsgebied heeft. Ja, maar er zijn ook verschillende vormen van media aandacht. Wat ik heel erg goed vind van wat Bauma doet, is laten zien hoe het werkt. Wat de effecten zijn. Onlangs hadden het natuurlijk ook de vrienden van Follow the Money het verhaal over de geldstromen bij viruswaarheid. Het is heel belangrijk om te laten zien dat er een verdienmodel achter zit. Dat er ook eigenlijk hele basale menselijke zondes achter zitten, zoals hebzucht en ijdelheid enzovoort. En daarmee demystificeer je het. Je laat zien wat er gebeurt en je laat zien wat het gevaar is. Maar je stuit er eigenlijk ook, als je die vraag zo stelt, op de moeilijkheid in de term media. Ik denk dat je de journalistiek aandacht aan moet geven. En dat je de juiste journalistieke vragen aan moet stellen, zodat we met z'n allen ook beter begrijpen wat er om ons heen gebeurt. Maar er even met elkaar over kwebbelen in een talkshow, iemand aan tafel vragen omdat hij een raar boek heeft geschreven over vrouwen, of omdat hij ervoor pleit om een of andere ophitsende maloot naar Nederland te halen. Nee, dat moet je niet doen, want dat is inderdaad een vorm van het een podium geven. En niet omdat wij nu hier met z'n allen in de studio vinden dat het moreel laag is, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat het, dat laat Bauma dus heel erg goed zien, dat het een mediastrategie is. Kijk, je moet je niet laten hacken. In feite is het een soort van hack dat ze vinden van, kijk, als we nou antisemitische, vernederende, opruiende, antidemocratische dingen verkondigen op een entertainende manier, op een beetje spannende manier, op een edgy manier, op een manier waardoor een talkshowredactie denkt, oh, dat is spannend, die willen we wel aan tafel hebben. Dan word je aan tafel gevraagd. En we moeten doorhebben dat is eigenlijk een hack van het mediasysteem. We hadden ook de collega's van Pointer inderdaad gevraagd. Die zeggen ook, het is juist belangrijk in hoe die misinformatie tot stand komt. Dat is eigenlijk wat jij ook aangeeft. Van wie zijn de hoofdrolspelers? Wat zijn de belangen? Hoe bespelen ze sociale media en verschillende organisaties? Dus de mechaniek achter die complotten moet je verder naar de oppervlakte brengen. Maar bereik je daarmee, die mensen? Ja. Die zeg maar die theorieën aanhangen? Ja, maar er zijn twee verschillende dingen. Er zit een hele... dat zijn twee verschillende vragen. De eerste is, hoe ga je om met de mensen die het verspreidt? En daar moet je niet afwijken van je journalistieke taak om te laten zien wat de mechanismes zijn achter de krachten die op de samenleving inwerken. Laten we zeggen dat dat een definitie is van journalistiek. Ja. Dat moet je daar doen. Een andere vraag, en de vraag is wat wij daar als journalisten aan bij kunnen dragen, gaat over wat is een vruchtbare voedingsbodem voor complotdenkers? En dan ga je het hebben over armoede. Het gaat hebben over mensen die geïsoleerd leven. Dan ga je het hebben... Wat denk je dat er gebeurt als je honderdduizenden, tienduizenden mensen aan de onderkant van de Nederlandse samenleving hebben die door verschillende ingrepen van de regering zich eigenlijk vernederd voelen als ze in de bijstand zitten. Wat denk je dat het gebeurt als we mensen op een bepaalde manier allerlei verschillend overheidsbeleid in isolatie brengen? Dan wordt dat natuurlijk een vruchtbare voedingsbodem voor haat. Ja. Maar dat is niet een journalistieke vraag. Dat is een beleidsvraag. Van hoe wil je omgaan met mensen in de samenleving? Maar dat mechanisme, zeg je, dat moet je... En die dingen moet je allemaal benoemen als journalist. Maar ik vind het niet de verantwoordelijkheid voor de journalistiek. Maar het is natuurlijk niet zo dat de toeslagenouders, de boeren, dat die zeg maar blind in de complotvolgers zijn. Maar dit is ook niet een direct lineaire redenering. Er bestaat ook het idee dat wij als media, als journalistiek, een taak hebben om die mensen te turnen of zo. Om die erbij te houden, om die te vertellen, ja, maar prinses Beatrix is geen reptiel. Dat klopt niet. Hè? En de frustratie zit natuurlijk daar dat gewoon niet lukt. Is het de taak van de media? Dus dat is zo. Nee, maar ja, dat wordt wel... het is niet de taak, maar je bent ook wel een beetje een slappe... als je dat niet zou willen bereiken, zeg maar. Je hebt het goed voor met de wereld, ook als onafhankelijk journalist, zeg maar. Je wil niet, maar... En dat lukt gewoon niet. Als je... Kijk, er zijn maar heel weinig, 10 tot 20 agitatoren, hè, zegt de Nationaal... staat in het rapport, hè. Ja. Wordt niet met namen genoemd, overigens. Maar die following is natuurlijk wel... Hè, hij spreekt over tussen de 10 en de 50.000 mensen die deze 10 tot 20, zegt hij, volgen. Ja. En ik verbaas me er altijd over, want even ook over die Amerikaanse verkiezingen, maar als je online ziet, bijvoorbeeld op YouTube, de omvang van de, zeg maar wat ik maar even de complotdenkers noem, die reageren. Op sommige, en heb ik niet alleen op de Forum van Democratie website, maar op het YouTube-kanaal, maar ook Caro en NCV overal. Dat is echt, dat is bijna alleen maar dat er nog de klassieke wappie-reactie onder staat. Als het over corona gaat, als het over de boeren gaat. Het maakt bijna niet meer uit waar het over gaat. Dat is enthousiaste grote groep. Nou ja, die wordt maar groter en groter. En die is dus niet te bereiken, want dat is wat Tjeerd zegt. Je komt daar dus met een verstandige berichtgeving. Raak je die mensen dus niet. Je bereikt ze gewoon niet. Je zou dan ook kunnen kijken... Die willen mensen, er niet. Die mensen die reageren, waar je dan een groei in ziet. Of die mensen die anders zouden willen reageren, een tegengeluid zouden willen geven. Of die zich nog veilig voelen. Mm-hmm. Dus je zou wel als journalistiek wel die mensen... Ja. Die reageren aan het woord laten. Ja. Kijk, wat is hun verhaal? Waarom zijn ze zo veranderd? Het monopoliseert het ook al die comment secties, omdat andere mensen denken, ja, hier heb ik geen zin in. Je wil wat anders doen. Je wil gewoon niet bijhoren bij die club op deze manier. Ja, helemaal. De conclusie eigenlijk journalistiek gezien, vooral de mechanismes erachter. Laten zien, en niet iedereen en niet edgy mensen uitnodigen. En vooral ook niet denken, en daar komen we gelukkig langzamerhand uit op dit mediapark, dat iedereen die roept, ik ben de stem van het volk, niet direct uitnodigen, omdat wij nou zo bang zijn dat we het volk niet bereiken. Dat is wel een les van die corona. Hè? Dat is wel, dat zag je bij die talkshows, daar werd natuurlijk echt elke corona-ontkenner werd op een gegeven moment uitgenodigd. En dat merk je echt dat daar... Tegenover de wetenschapper. Ja, tegenover de wetenschapper, hè. Een stap over dat Pim Fortuyn-trauma heen. En dat merk je nu wel, daar hebben we echt een les uit geleerd. Ik wil nog één ding met jullie bespreken. De sociale media. Facebook staat vandaag in Amsterdam voor de rechter op verdenking van misbruik van gebruikersgegevens. Twitter krijgt namens 11 miljoen Nederlanders een claim aan de broek, want het zou via een dochteronderneming zonder toestemming gegevens van gebruikers hebben gedeeld. Thomas, ergens weten we dit natuurlijk al lang. En aanvankelijk leek het ook niet uit te maken. Facebook en Twitter werden als onaantastbaar gezien. Is dat terugkerende... Ja, dat zie je nu kantelen. Dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Hè? En het is ook leuk om te kijken hoe zo'n keten werkt. Het begint... Er is iets zoals Facebook, er was iets zoals Twitter... waarvan mensen... We weten niet wat het is. Het is heel groot, wordt snel heel groot. Alle mensen zitten erop, ook je oma zit erop. En in de loop van de tijd moeten we met elkaar uitvogelen... wat dit nou eigenlijk betekent. Wat zijn het bedrijven? Zijn het dorpspleinen? Wat is dit nu? En het begint op een gegeven moment met journalistieke onthullingen. Ik denk dat met name dat Cambridge Analytica-schandaal... rondom de Amerikaanse verkiezingen. Want we kunnen wel eens... Kijk, heel lang werd gezegd... Facebook verkoopt je data. Mm-hmm. En dan was dat altijd een beetje zo van... aan adverteerders. En dan kreeg je zo'n advertentie. Nou, ik heb zeer zelden een advertentie gekregen op sociale media... waarvan ik dacht, oeh, nou, daar heb ik echt wat aan. Zelfs een beetje vreemd. Haarproducten, nou ja, dat soort dingen die ik helemaal niet nodig heb. Dus denk ik, ja, als dat het nou is, als dat nou de ernst is... Maar we gaan nu langzaam doorzien hoe het werkt. Nou ja, met die verkoop van Cambridge Analytica kregen we opeens grip erop. Bedoel ik echt, we konden het begrijpen. Zo van, oh, jeetje, als dat het is... Wat datahandel betekent. Dat dit soort bureautjes vervolgens ermee aan de slag gaan. Dan is het wel heel erg mis. En dan is altijd de tweede stap... is inderdaad, dan beginnen de rechtszaken. Dan begint de wetgeving ook vanuit Europa. En ik denk dat het een volwassen wording is... van onze relatie met sociale media. Ja. Wanneer zijn we volwassen dan? Ja. Nou, we missen eigenlijk een beetje TikTok in dit verhaal. Ja, exact. En die is als enige van de drie niet in Amerikaanse handen, maar in Chinese handen. Mm-hmm. En die wordt vrij. Er loopt toch geen zaak in Nederland tegen TikTok. Dus hij hoort ook nu niet in die opzomming. Mm. Maar we hebben het wel vaker over Facebook en Twitter, met name. Hè. Instagram die fietst er een beetje tussendoor. Maar eigenlijk zelden over TikTok. Ja. Terwijl in Amerika bestaan daar grote zorgen over de eigendomstructuur van die. Alexander Klupping vorige week naar Beginex zitten om bel te trekken. Dus ze zouden hier wat meer aandacht moeten besteden. Ja. Nou, hebben we gelijk iets voor op de agenda. Heb je hem genoteerd? Volgende keer. TikTok. Twee hoofdletters T. Staat genoteerd. Dank jullie wel. Arno Kantelberg, Thomas Smits. Dank je wel. NPO Radio 1. Het is half elf, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Jan van der Putten. De VVD-fractie is begonnen aan het overleg met premier Rutte over de asielwet. Rutte probeert de impasse in de fractie te doorbreken. Washington en Rusland hebben inderdaad contact over de oorlog in Oekraïne. Nationaal veiligheidsadviseur Sullivan bevestigt aanhoudende berichten daarover. Volgens hem gaan de gesprekken over het verminderen van de risico's op een kernoorlog. Het WK voetbal en het voetbal en het WK zijn te groot voor een klein land als Qatar. Oud-FIFA-baas Sepp Blatter heeft dat gezegd in de Zwitserse pers. Hij nam al eerder afstand van de keuze voor Qatar. En nu noemt hij die keuze nog eens een keer fout. En de aanpak van seksueel geweld tegen jongeren moet een stuk beter. Nu is de situatie zorgelijk, waarschuwt de nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, Connie Rijken. Dankjewel Jan. Dan weer naar het verkeer. Dennis Mooi. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Heb je nog een kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Staat 9 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A15 richting Europoort. Tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. 11 kilometer en nog steeds drie kwartier oponthoud door bergingswerk op de A4 bij de Benelux-tunnel. Daar zijn nog steeds drie rijstroken dicht. En er ligt glas op de A28 naar Utrecht. Tussen Ermelo en Nijkerk levert dat 8 kilometer en 40 minuten vertraging op. Tot 11:30, Hélène Plag. In onder stilte zijn de nieuwe gasten in de studio binnengekomen. Benno Lezer van juwelier Gassan Diamonds en Philip Reiniers van onderzoeksinstituut IPIS. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan na 11:00 praten over de veiling van een bijzondere diamant. Een hele bijzondere, kan ik wel zeggen, meneer Lezer. In Genève. Vandaag wordt hij geveld. Het is een van de duurste diamanten ooit. Kan het worden? Gaat u bieden? Nee, wij gaan niet bieden. Zou zo'n diamantje op mijn vinger nog mooi staan? Ja, je zou hem ook heel mooi als een hanger kunnen gebruiken. En een peershape is zowel goed geschikt als ring of als hanger. Ah, kijk eens aan. Een peershape, hij is peervormig, hè? Ja, dat maakt klopt. Het ook nog eens extra bijzonder. Straks gaan we er veel meer over horen, over deze bijzondere diamant. En dan bespreken we ook met u, meneer Reiniers, de handel... diamanthandel meer in het algemeen, waarin Rusland ook een groot aandeel heeft. Spraakmaker Tjeerd Brunja, die had u natuurlijk al gehoord. Met hem en met spoken word artiest Jurgen Dario. Goedemorgen, Jurgen. Praten wij zo meteen over Tjeerds nieuwe en inclusieve bloemlezing van de Nederlandse poëzie. En jouw muziekkeuze, Tjeerd, zou daar ook zomaar mee te maken kunnen hebben. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want het is niet in jouw taal. Nee. Niet in het Fries. Nee, maar het is wel een Nederlandse taal. Het is Limburgs. Ah, kijk eens aan. Welk nummer is het? Het is Paris van Harold K. En waarom dit nummer? Toen ik de bloemlezing maakte, zat ik bij de Koninklijke Bibliotheek heel veel gedichten te lezen. En dan lees je gedichten, onder andere dus in dialect, de streektaal. En als het onderwerp, wat je denkt dan vaak, dat gaat over het agrarische verleden, over het dorp. Maar soms gaat het ook over iets heel anders. En dat vind ik het vaak mooi wanneer het in dialect ook gaat over iets heel werelds. En dit nummer gaat, volgens mij, is een reactie op de aanslagen in de Bataclan in Parijs. Gisteren is een andere dag, vandaag is vandaag. De lui zijn vandaag in alle stoten. Ik ga gewerkt de ganze nacht, toen ik eindelijk persoon dat in Parijs wordt geschoten. In Parijs wordt geschoten. Ik dacht te vluchten voor de wereld. Ik heb geen in het zand. Ik ken het niet meer zien. Al dat bloed. Schuilen in mijn werk. Wem schut die gaat met op. In Parijs zijn er 12 dood. Doodgeschoten. Deze fucking januari is me vies en irriteren. Ik kom mezelf in elke spiegel tegen. Ja, deze fucking januari, ik kan oeren lamenteren. Hoe is die achterdeur om een keer toe te vegen? Om een keer toe te vegen. Maar alleen was te leven in deze wereld. En de pap zei, ik heb allemaal waar weer goed. Ik zou dat geen geluid. En ik wens me geen geluid. Als ik voelde dat er een gaat met opschoot. Als er een van ons gaat met opschoot. En deze fucking januari is me vies en irriteren. Ik kom mezelf in elke spiegel tegen. Ja, deze fucking januari, man, ik kan oeren lamenteren. Hoe is die achterdeur om een keel toe te vegen? Een keel toe te vegen. Is a fucking januari. Ja, dit is een fucking januari. Ik kan oren lamenteren. Hoe is die achterdeur? Keel toe te vegen. Harold K. is dit met nummer. Dat is een keuze van de platen van spraakmakers, zo gezegd. Paris is het nummer. En Tjeerd Brunja, die koos het uit. Nieuws via de NOS is er. Daarvoor gaan we naar het VVD-beraad. De VVD-fractie is net bij elkaar gekomen om het over die asielwet te hebben. Vraag is natuurlijk, gaat het Mark Rutte lukken om zijn fractie te overtuigen? We hebben contact met politiek verslaggever van de NOS, Roel Bosjes. Roel, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je staat bij de gang waar de VVD'ers bij elkaar zijn gekomen. Ik begreep vanochtend al dat die hele gang is afgezet. Ja, zeker. We staan op 30 meter afstand. Er staan twee grote beveiligers voor en zeggen dat we er niet door kunnen. Dus we staan niet in de buurt van de fractiekamer, maar we hebben er wel zicht op. Maar ze gingen vol goede moed naar binnen? Ja, de meeste kamerleden hadden zich in hun kantoortjes in de VVD-gang verzameld. En die kwamen toen één voor één naar die fractiekamers gelopen. Overigens zeiden ze niks. Ze zeggen, we gaan eerst de fractievergadering in en dan gaan we het horen. Wie we niet zagen, dat waren de belangrijke fractieleden, de fractievoorzitter Sophie Hermans en ook niet asielwoordvoerder Ruben Brekelmans. Zij zijn op een andere manier naar binnen gegaan, dus dat heeft de pers niet kunnen zien. En ook de premier is via de achterdeur uiteindelijk in de fractiekamer van de VVD beland. Ja, dat is ook enigszins logisch, hè? Dat ze proberen even de media op die manier te ontlopen, ja, lijkt mij. Ja, ze willen van tevoren geen perspectief mededeling doen. Nee, ja, nee, nee. Ja. Is er enig zicht, Roel, op hoe die vergadering gaat verlopen? Nou, het zal een spannende vergadering zijn. Want Mark Rutte, de partijleider van de VVD en de premier, die zal proberen de fractie over de streep te trekken om toch voor de asielwet te zijn. Maar de fractie ligt al weken moeilijk. Die wil niet instemmen met die asielwet. En het is de staatssecretaris, hun eigen VVD van den Burg, niet gelukt om de fractie te overtuigen. Het is de fractievoorzitter Sophie Hermans niet gelukt haar eigen partij te overtuigen of haar eigen fractie te overtuigen nadat zij een deal heeft gesloten met de andere coalitiepartijen. En dus komt nu de partijleider, wordt zwaar politiek geschut ingezet om toch de fractie over de streep te trekken. Dus het wordt hoe dan ook spannend. Ja, maar kan dit de hele dag duren? Of hoe zijn de verwachtingen? Ja, die inschatting durf ik niet te maken. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het heel lang gaat duren. Want of de fractie geeft ruimte om te bewegen of niet. Maar je weet het niet. Dus we gaan in de loop van de dag gaan we merken of wat er wordt gedaan. Of de fractie gaat instemmen of juist gaat zeggen nee, we blijven er echt tegen. En dan kan het probleem wat binnen de VVD nu ligt, tussen VVD'ers ligt, ook overslaan op de rest van de coalitie. Geduld is een schone zaak. Wacht af. Dankjewel voor nu. Roel Bosjes. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het liefst zou dichter en onze spraakmaker van vandaag, Tjeerd Brunja, zien dat er nooit meer een bloemlezing van de Nederlandse poëzie zou verschijnen met louter Nederlandstalige poëzie. Vandaar dat hij een boek samenstelde waaruit blijkt dat Nederlandse poëzie veel verder gaat dan alleen poëzie in het ABN, het Algemeen Beschaafd Nederlands. En dan klinkt het zo. Onze zwarte stielkabels hebben de bokken de nacht op een CN-haven nu takelen. Ik zeg maar zo, mie was nog maar een briezer als mijn moeder zei zo zei. Azizi, doe gewoon jij. Doe je gekke shit genoeg. Boom op het heu. Ze speelden Laurel en Hardy. Let Janneman Jansen in eins zien piemel zijn. Ton praat, teun praat. Slijme jij me jeun praat. Benkske, plinkske, smaam de snikkers brood. Volgens mij is dat onze taalteamcolumnist Frank van Pamelen die ik als laatste hoorde. Ja, had met ik zijn het toepertje idee. Toe. Maar ja, dan doet hij het wel in het ABN als hij hier bij ons in de studio zit. Ja. De eerste bloemlezing van Nederlandse poëzie. Zo heet jouw boek, Tjeerd. Ja. We hoorden het net dus over dialect en streektaal. Maar je gaat ook de grens over. De grens over, ja, naar Suriname. Veel bloemlezingen beginnen in 45, als het zeg maar historische bloemlezingen zijn. Mm-hmm. Dus dat heb ik ook gedaan. Zoals Gerrit Komrijd ook deed, tenminste in die verschillende delen. En dan kun je, als je van 45 kijkt, dan horen Suriname, of je het wil of niet, horen nog bij Nederland, bij het Koninkrijk. Dus ik heb echt het Koninkrijk genomen. Ja, ja. En dat zijn mensen die nu nog steeds erbij horen. Niet dat Suriname bij Nederland hoort, maar we hebben wel met elkaar te maken. Er zijn veel Surinaamse mensen in Nederland. Dus die horen erbij, die horen bij ons verhaal. En dat wilde je zo breed mogelijk neer gaan zetten. Ja. Ja. Jurgen Gario is ook hier. Jurgen, welkom nogmaals. Jij bent spoken word artiest. Word artiest, Antilliaanse wortels, zo gezegd. Toch? Ja, zeker. En dichter. En dichter, zeker. Maar even dat je bent ermee opgenomen in de bundel met Mita Perdona. Kun je een paar regels laten horen dat voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met spoken word meteen voelen wat dat is? Mita perdonabo. Pero mi no pelubidam historia, pero no po cambie se más. Als zoon van de Antillen heb ik een boekenkast vol met Nederland, maar ben ik zelf het verzwegen bloed in het zand vervreemd van mijn eigen eiland. Mijn ziel is de hoeksteen van de Gouden Eeuw. Mijn rug is de brug tussen Europa en Afrika. Kijk. Klein stukje is het. Straks gaan we nog een veel uitgebreider stuk van jou horen. Een gedicht dat je ook meertalig over geschreven in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het geeft meteen aan, Tjeerd, denk ik, hoe die bloemlezing, hoe die is, hoe breed die kan zijn. Dit is een deel van ons verhaal. En net zo goed als bijvoorbeeld mensen die in streektaal schrijven, wanneer ze wel over hun boerenverleden schrijven. Dat zijn verhalen die met elkaar volgens mij gehoord moeten worden. Mm-hmm. Er staan gedichten in over de aardbevingsschade, geschreven door iemand met een verstandelijke beperking. Een gedicht van een jongen van 9. Dat zijn allemaal verhalen, dat is onze echte literatuur. Maar kijk jij dan, want je hebt gewoon gekeken naar wat zijn belangrijke verhalen dan die ik wil horen? Ook. Formulering en verhalen. Het is nooit één ding. Het is niet van, het is niet de bloem, lees ik van de beste gedichten. Nee, en ook niet de beste dichters per se. Nee, misschien niet. Nee. Ik zie mezelf ook niet als de beste dichter of de beste bloemlezer. Maar het zijn wel allemaal interessante verhalen die in volgens mij een hele betekenisvolle compositie bij elkaar staan. En die ons iets nieuws kunnen vertellen over wie wij zijn als inwoners van dat koninkrijk. Mm-hmm. Hoeveel heb je gelezen? Ik heb ontzettend veel gelezen. Dus ik heb heel veel. Gisteren, ik geef lessen. Maar duizenden. Ja, zeker wel. Ja, heel veel rijmende gedichten. Dus op een gegeven moment zat ik met die rijm, zit je op een gegeven moment zo'n soort hobbelpaardje. En dan lees je op een gegeven moment niet meer. Je zit maar door te hobbelen op dat rijm. Ja. Ja. Het moet even anders weer. Dan pakte ik weer een ander boek. Ja, in de KB had ik in Den Haag zat ik in zo'n klein kamertje. En dan bracht Arno Kuipers, die bracht mij steeds een rijtje nieuwe boeken. En dan, soms was heel veel kunst en vliegwerk. En heel veel amateurisme ook. Maar ook daarin vind je ontzettend veel parels. Dat zie je ook bij de grote gedichtenwedstrijd, waar mensen insturen die nog helemaal geen boek hebben gepubliceerd, maar dan wel die €10.000 winnen. Ja. En alles wat je leest komt ook binnen? Of zijn er ook dingen dat je denkt, ik begrijp er eigenlijk niks van. Ik begrijp niet wat het idee is. Komt het binnen? Ja, het komt wel binnen. En soms als het te eenvoudig is, of te simpel, of te plat of zo, dan of er moet een goede grap in zitten, dat kan, dan komt het ook binnen. En dat hoort ook bij de literatuur. En sommige talen waren moeilijker. Niet overal staat een vertaling bij. Dus als ik het Limburgs of Kerkraads moet lezen, dan heb ik wel echt een vertaling nodig. Ja. Dan kon je gewoon om hulp vragen, neem ik aan. Precies, daar was hulp voor. Ja. Ja. Jurgen, hoe belangrijk vind jij dat dit nu gebeurt? Dat het veel breder wordt getrokken? Ik vind het belangrijk omdat Papiamento altijd een koninkrijkstaal is geweest. Vanaf de eerste bezetting waren mensen op zoek naar een manier om zichzelf te uiten tegenover hun onderdrukker. Dus het feit dat Papiamento kan bestaan in zo'n bundel betekent dat er strijd wordt gevoerd en dat het wordt gehoord. Mm-hmm. En zijn er ook veel dichters of collega's van jou, anders spoken word artiesten, die zouden in deze kanon, om het zeggen, moeten staan, horen te staan? Zeker. Ik denk dat er veel meer kleur is in onze koninkrijk dan er wordt toegegeven door de media of door uitgeverijen. En hoe meer erkenning, hoe beter. Want anders blijven we alleen maar in een staat van reproductie van wat we al weten. Dat is wel aan het veranderen ook, hè? Gelukkig, langzaam. Gelukkig. Ja. Daarom zit ik lang hier. Ja. En dat is ook wat jij met die bundel wil absoluut bereiken. Ja. Of niet, wat het gesprek wil openbreken daarover. Ja, dit is daarover. Een gesprek over de definitie van wat vinden wij in Nederlandse literatuur. Ja. Wie mag er wel meedoen en wie mag er niet meedoen. Wat is ons verhaal? Een Vlaamstalig gedicht? Ja, Vlaamstalig. Ik moest de grens trekken. Ik kijk even met enig ontzag naar de man naast jou. Ja, die heel veel ervaring heeft met de poëzie. En mij ooit nog voorgelezen heeft voordat ik ging slapen. Ja, dit moet je wel even uitleggen, want meneer Reiniers, uw vrouw is ook dichter. Ja, klopt. Ja, Lies van Gassen. Precies. Ook een van de 5 Antwerpse stadsdichters die gisteren of een paar dagen ontslag hebben genomen. Dat was een relletje bij ons over het stadsdichterschap dat jullie zeker hebben gevolgd. Ik voelde mij toch enigszins gediscrimineerd door deze publicatie. Dat was niet de bedoeling. Nee, uiteraard niet. Maar er zijn wel grote discussies rond geweest zijn. Nee, maar die komen nog, denk ik. Ja. Ik weet dat Geert Bulens, hoogleraar, heeft me al een keer een mailtje gestuurd. De keuze was, dit project is een project van de Dichter des Vaderlands. Dat was ik in 2019 en 2020. En dat was ik van Nederland en niet van België. En daardoor dacht ik van, wat nou als ik dat koninkrijk neem? Dan neem ik ook een politieke eenheid. En daar ging het mij deels ook om. Dus ik zeg ook in het navoord, dit is een begin van een gesprek. Mm-hmm. Een echte bloemlezing zou veel groter nog zijn. Zou België meenemen, zou misschien ook zelfs plat Duits meenemen. De talen die aan onze grenzen, aan de oostkant worden gesproken ook. En dan zou je, als je dan naar België kijkt, ook Franstalige poëzie, bijvoorbeeld van Karel Norak of zo, moeten opnemen. Ik ben er helemaal voor. En dan gaan die grenzen inderdaad. Maar ik moest het project, al die duizenden gedichten zouden dan tienduizenden. Ja, als iemand mij heel veel geld wil geven om paar jaar... Dan wil je dat graag dan doen. Dan doe ik dat met heel veel plezier. Maar dan wordt het gewoon bloemlezing der poëzie. Ja, en dan zou ik het niet alleen moeten doen. Ik heb het nu alleen gedaan. Dus dan moet je dat met veel meer mensen, veel meer stemmen, veel meer kleuren, met veel mensen met andere achtergronden, moet je meenemen. Want ik ben, We hebben jou, Tjit, gevraagd om twee gedichten in ieder geval uit te kiezen die in deze bloemlezing zijn opgenomen en die we in de klassieke Nederlandse poëziebloemlezingen, laat ik het zo zeggen, niet gezien zouden hebben. Jij kwam met Sebastiaan Roes en het gedicht Oldern. Hebben we daar een fragmentje van. Ja. Ik dreem me umme en wil naar boeten. De straten op, het park in. Lopen wordt gaan, gaan wordt gengeln, gengeln stramp hampeln. Ligt het toe, Tjeerd. Nou, in elke taal heb je weer andere manieren om dingen te zeggen. En dat is een grote rijkdom. Dus in de Papiamento, wat Jurgen aanhaalt, kun je natuurlijk, hoe zeg je dat, protesteren. Maar je kunt er waarschijnlijk ook op een andere manier over de liefde spreken. En het is een andere beeldspraak. Mm-hmm. En hier kun je ook andere dingen zeggen. En zo zijn er ook hele mooie woorden. Bijvoorbeeld het stramp hampelen dat we horen, dat is struikelen, struikelend voorbewegen. Dus je struikelt je door het leven. Dus als je in de toekomst, als jullie denken van, oh, ik ben een beetje me struikelend aan het voorbewegen, kun je denken, ik ben aan het stramp hampelen. Ja. Dat is gewoon een woord voor. Dat is prachtig. Maar het stukje waarom ik het gedicht zo mooi vind, en was bijna voor mij de titel geworden voor de bloemlezing, maar misschien moet het op mijn grafsteen. Dat is de uitdrukking. De meeste eerpels heb ik nou wel gehad. De meeste aardappelen heb ik nu wel gehad. Ja. Dat vind ik zo. Dat is toch prachtig. Er zit een soort droefheid in. Ja. Maar ook iets heel komisch. Ja, de meeste aardappelen heb ik wel gehad. Daar was het dan. Dus dat onderkoelde wat ook in die poëzie kan zitten. Dat vind ik heel mooi. En dan is het eigenlijk in dat dialect is het mooier, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ander voorbeeldje. Lamia Makadan is van oorsprong een Tunesische dichter met het gedicht Wat er gebeurde. Het is een Arabisch gedicht en ook daar hebben we korte fragment van. Lam abda' ba'du, rafa'tu yadi li amsaha 'araqan 'ala wajhi. Naf'alu dhalika ahyanan, na'raqu li yarana ahaduhum. Ja, Tjeerd, betekent dat je ook bent gaan verdiepen dus in Arabische poëzie? Ja, dat deed ik ook al. Ik had wel wat gelezen. Ik heb ooit een dichter vertaald, of samen vertaald, want ik spreek geen Arabisch. Muwafaq al-Sawat, die ook in een bloemlezing staat. Dus ik was wel een beetje bekend met de manier van. Er zit een andere vorm van verbeelding in. Omdat het in een andere traditie staat. En dat is toch geweldig. In dit geval heeft Abdelkader Benali dit gedicht vertaald. Ja. En zo wordt die poëzie meegenomen in de Nederlandse poëzie. En daar kunnen wij van leren. En wordt onze, van alle dichters wordt die gereedschapskist wordt groter. Ja, want Lamia komt uit Tunesië, woont al jaren in Nederland. Ja. Is het dan dus dat nieuwkomer aspect, om het zo te zeggen, is dat dan iets wat je op die manier ook wil benaderen? Ja, dat wil ik zeker benaderen. Er was rond 2000 was er beleid van de letterenfondsen, was zo dat die mensen werden gesteund en er werd het mogelijk gemaakt. Maar dan moesten ze op een gegeven moment Nederlands leren. En dat vind ik echt ontzettend flauwekul. Natuurlijk, fijn dat ze Nederlands leren in de omgang. Maar als schrijver, je gereedschap, blijf lekker in het Arabisch schrijven. We kunnen het vertalen, daar hebben we mensen voor. Het is ook nog eens een prachtige klank. En we hebben allemaal Arabische mensen in ons land. Dus daar komt het voor. Want toen kwam 9/11. En toen, niet dat het beleid drastisch veranderde, maar wel de sfeer veranderde daarom. Ja. Ja. Maar je sluit natuurlijk wel een groep uit op het moment dat je dan alleen in het Arabisch blijft schrijven. Als je maar dan zorg je ervoor dat iemand. Dus dan geef je een beetje subsidie voor een vertaler. En dan sluit je niet iemand uit. Je omarmt de vertaler. En die geef je werk. Ja, nee, precies. Maar dat bedoel jij. Je kunt het zelf in je eigen taal blijven doen. Maar zorg wel dat het dan ook in het Nederlands vertaald wordt. Want het doel moet zijn dat iedereen er kennis mee kan maken. Want het doel moet zijn dat die dichter zo goed mogelijk dichter wordt. En zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Ja. En niet dat hij door de knietjes gaat en in dat Nederlands gaat schrijven. Nee, bovendien denk ik dat toch in je eigen taal of dialect. Of dat is toch het prettigste, Jurgen, om daarin jezelf te kunnen verwoorden. Oh ja, zeker. Zeker. En ook dat je dat op verschillende plekken kan doen. Voor mij zou dat echt de vrijheid betekenen. Hmm. Vrijheid van expressie. Dat waar je lichaam beweegt ook je taal mag zijn. Mm-hmm. Prachtig. Dat is al poëzie. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, want het zit in je lichaam. Het komt uit je lichaam. Het komt niet uit je hoofd. Ja. Meneer Lezer, heeft u iets met poëzie? En als u het zo hoort, zegt u hoe breder, hoe rijker, hoe mooier? Hoe breder, hoe rijker is natuurlijk altijd heel goed. Maar ik ben meer een krantenlezer dan boekenlezer. En ik vind vier kranten op een dag al een behoorlijk zware opgave. Ja, ja, ja. Telegraaf, Parool, Financieel Dagblad. En dan doe ik ook nog L'Équipe, de Franse sportkrant erbij. Exact. Dus dan kom ik minder aan boeken toe. Maar zeker in de afgelopen periode las je natuurlijk wel weer wat meer. Omdat je meer vrije tijd had. Ja, ja, dat is ook weer waar. Nou, dan is dit weer een soort nieuwe wereld die even geopend wordt. En u kunt luisteren. U heeft het net gehoord. Ik heb allemaal gedichten, hebben opnamen, staan op SoundCloud. Ja, we gaan ook nu luisteren naar Jurgen. Fijn. Met zijn eigen gedicht. Eras Dimilinga, zeg ik het zo goed? Erais Dimilinga. Ah, kijk eens aan. Ga je gang. Mia salikas, subiboto, kumirais, kumitera Dimilinga. Mia alcanza pamino lubida ekapok, kusuflor lila. Bolucha alustra un mensaje de mi sueño. Hoe ik het versta? Beschaving wordt niet bepaald door hoe de taal oogt in de mond van de wereld. Het wordt bepaald door hoe de taal omgaat met liefde in het lichaam van de tong waarop het rust. Ik zie huiswaarts keren als ruis opheffen, op weg van het hoofd naar het hart, naar hier en nu. Erais di milinga tiene brio di un barbulete, quam maria ribe e fruta di un caduci, dinge solo kutakima traimerdia. Ik ervaar Nederlands en haar taal als een schuurspons, kapitaal aangekoekt en zoet, ik schrop voorbij de basis van de bron. Ik ben op zoek naar gesprekken tussen aardperen en suikerriet, tussen kokos en okkernoten. Er zit water in hoe wij communiceren. Ik haal mineralen uit mijn talen. Zij worden kalk op school in krijt. Mooi hoor. Er zit een heel duidelijk ritme onder, hè? Of een mooi ritme. Zeker als het papiament is. Maar ik zit te denken, kan dat ook zijn, kijk even naar de dichters onder ons, omdat je niet direct verstaat wat er wordt gezegd, dat je meer... Je gaat op zoek naar iets anders. Je voelt een noodzaak. Je voelt dat het gedreven wordt door een wens. Van verbinding, toch? Zeker. Ook de wens om gehoord te worden voor wat het is en niet per se vergeleken te worden met iets anders. Mm-hmm. Ja. Is er... Renils, heeft u nog een suggestie om iemand aan te dragen die ook in de bloemlezing zou mogen komen? Ik heb een aantal namen overwogen. Niet uw eigen vrouw gelijk noemen. Inderdaad. Ik heb een aantal namen overwogen, waaronder die van Tjeet. Maar ik dacht, die is al bekend genoeg in Nederland. En dan dacht ik, als de daad van verzet moet ik Vlaamse auteurs noemen. Ik vind het een mooi initiatief. Hè? En het is ook zo dat in onze taal, wat dezelfde taal is, by the way. Want die taalgrens, die is er niet, denk ik. Er is ook bij ons poëzie die mooier klinkt als die in het dialect wordt gelezen. Zoals Guido Gezelle, dat is echt West-Vlaamse poëzie. Ja. Dat klinkt ook best. Ja. En zo zijn er nog wel voorbeelden, denk ik. En ik begrijp dat je daar eens moet begrenzen. Maar als daad van verzet ga ik toch een Vlaamse dichter noemen. Okay. Die ik ook persoonlijk wel ken. Peter Teunink vind ik heel goed. Lees ik graag. Woont ook in Antwerpen. Het is toegankelijk voor mij, herkenbaar ook. En... mag hier in Nederland wel... En heb jij zo misschien een regel, dat is een grote vraag... maar een regel in het dialect in je hoofd van poëzie... van bijvoorbeeld Guido Gezelle of zo, hoe dat klinkt? Nee, is moeilijk voor mij. Mijn broer zou Gezelle heel mooi kunnen citeren. Hij is een Germanist. Ik ben niet zo daarin. En natuurlijk ook van een Vos Reinaarde. Ja. Ook in het West-Vlaams nog heel mooi. Ja. Dat is Middel-Nederlands, klinkt ook als West-Vlaams. De fellen met een rode baarden. Ja, dat is genoeg. Ja, dat is wat ik wel. Kijk, ik zie gelijk een grote glimlach bij het Tim Brunjaar verschijnen. Ja. Missie geslaagd. Alsjeblieft. NPO Radio 1. Vandaag. Je hebt het risico van spionage, je hebt het risico van sabotage. Verdieping bij het nieuws. Wat u in feite zegt, blijf polderen, maar zet er wel wat meer druk op. En als dat polderen niet werkt, moet je eigenlijk ook gewoon de partijen die het tegenhouden het buitenspel zetten. Elke dag een factcheck. Het is een feit. De Britse premier kan inderdaad voor de rest van zijn of haar leven aanspraak maken op meer dan een ton per jaar. En het opiniepanel. Spijbel jij wel eens? Jazeker. Avro Tros met Eén Vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Zullen we meer?

Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met Tjeerd Brunja als onze spraakmaker van vanochtend. Hij gaf net een voorproefje van zijn nieuwe bloemlezing van de Nederlandse poëzie. En spoken word artiest Jurgen Gario liet horen dat dat niet alleen maar Nederlandstalig hoeft te zijn. Wij gaan tegen 11:30 de Nationale Nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. De vraag luidt: wat voor dier is Wrinkle, die zondag de marathon van New York liep? Jeugdjournaal heb gekeken, dan zag je zelf dat er speciale schoentjes voor waren aangemeten. Maar tegen 11:30 dan horen we het antwoord. Eerst gaan wij ontrichten op die hele bijzondere roze diamant die vandaag wordt geveild in veilingshuis Christie's. De Fortune Pink, zo heet hij. Volgens de hooggespannen verwachtingen kan die 18,18 karaats diamant in Genève wel eens voor tientallen miljoenen afgehamerd gaan worden. En daarmee zou het dan ook een van de duurste diamanten ooit worden. 21, 22. Fortune Pink heißt der birnenförmige Klunker. De enorme roze diamant Pink. Een knalroze kussen en glinsterend van alle kanten. 34 million, yeah. Nearly had a heart attack. 35 million. Stein ist 18,18 karat schwer. They are exceptionally rare in nature. 40 million francs is already a record. It's always going to be a demand for rarity. So. Pink Floyd moesten we natuurlijk wel eventjes laten horen. Een bijzonder exemplaar dat onder de hamer gaat. En sowieso leek het ons interessant om eens te kijken hoe het gaat met de wereldwijde handel in diamanten sinds de oorlog in Oekraïne, aangezien Rusland een belangrijke speler is. En dan doen we, u had zo gehoord, met Benno Lezer van Castan Diamonds in Amsterdam. En Philip Reiniers is van het Belgische onderzoeksinstituut ISIP, dat zich onder meer richt op vrede en mensenrechten. Meneer Lezer, om met u te beginnen. Gaat u er goed voor zitten, ook voor die veiling? Is dit wel zo'n hoogtepuntje voor een jaar? Het is gewoon goed voor het vak en iedereen spreekt er weer over. Dus dat is mooi. En bij veilingen heb je er maar één nodig die echt doorpakt. Mm-hmm. En in dit geval gaan de verwachtingen dat het toch wel naar Azië gaat, waar überhaupt 8 altijd een geluksgetal is. In de oude tijd in Hongkong had je zelfs wel auto's rijden met alleen maar 8 als nummerbord. Dus dat heeft altijd een bepaalde voorkeur. En deze is 18,18 karaat. Dus de 8 zitten daarin? Dus de 8 zitten erin. Oh, okay. En die gaan voor de personen altijd toch iets extra betekenen. Ja, ja, ja. Want 18,18 karaat, even voor ons als leken, hoe groot is dat dan? 1 karaat is 0,2 gram. Dus dat betekent dat het richting de 5 gram gaat. Ja. En ja, dat is echt behoorlijk groot. De grootste pinksteen die ooit geveild is, had dubbele gewicht. Die heeft uiteindelijk destijds ook 70 miljoen opgebracht. Hier is de verwachtingen rond de 35. Maar op een veiling weet je nooit of het linksom of rechtsom gaat. En er is ook geen alternatief. Dat is maar zeker bij de pinkstenen. Dat is een aparte kleur. Want dat roze komt ook niet vaak voor. Dat komt heel weinig voor. Hoe weinig? Echt minimaal. En dat betekent ook dat als je bij wijze van spreken zou vragen, ik wil nog zo'n tweede steen. Ja, misschien vind je die je hele leven wel niet. Ja, ja. Dus als je nu wil. En dan komt dus die. Misschien dat het niet eens zozeer alleen de waarde van de steen zou zijn, maar door alles eromheen. Alles eromheen. Iedere steen wordt altijd nagekeken op de 4 C's. En de 4 C's staan, eerste steen is voor het gewicht, karaat. Mm-hmm. Tweede steen is voor color. En dan normaal gesproken heb je daar, river is dan de allerhoogste kleur. De derde C staat voor clarity, dat is de zuiverheid van de steen. En de vierde C staat voor cut, dat is de manier waarop die geslepen is. Aha. En in dit geval is hij dus geslepen in de vorm van een pear shape. Ja. We hebben het meeste wordt geslepen in de ronde vorm. Dan heet het een briljant met 57 facetten. Mm-hmm. Maar hij wordt bijvoorbeeld ook geslepen in een marquise. En de marquise is dan langwerpig. Een emerald is ook populair. Ovaal, maar dus en een pear-shape. Een pear-shape wordt ook vaak gebruikt om in een hanger te zetten. Ja. Niet alleen in een ring. Oké, okay. Dit zijn toch echt allemaal ingrediënten om een prachtig gedicht over te schrijven? Gedicht van te maken. Toch? Je hebt het niet? Ja, absoluut. Alles. we gaan een keer samen zitten. En ja, leuk. Dan maken we er het mooiste van. Ja, heel graag. Uiteindelijk is dat überhaupt ons doel. Wij spelen heel graag een thuiswedstrijd. Ik ben nogal redelijk voetbalminded ook. Ja. Dus een thuiswedstrijd bij ons op de fabriek. En op de fabriek is niet alleen om te kopen, maar is echt ook om educatie te geven op het gebied van diamant. Ik kom graag eens kijken. Ja, nou, dus bij deze is die afspraak gemaakt. Waar komt deze vandaan? Deze komt uit Afrika. Oké, en weet je dan precies waar? Ik weet niet helemaal tot achter de komma. En maakt dat uit eigenlijk voor bij een veiling? Nee, dat maakt in de basis niet uit. Waarbij er in vele landen gevonden wordt. Er wordt ook in Australië. Zelfs in Australië eigenlijk best wel vaak wat meer pinkstenen. Wordt uiteraard in Rusland, maar daar gaan we het straks over hebben. Maar ook in een land als Canada wordt diamant gevonden. Ik voel mijn maag wel omdraaien als je zegt het maakt niet uit waar het vandaan komt, zo'n steen. Voor de veiling? Nee, voor de waarde ervan? Ja, maar ik bedoel voor de mensen die het dan hebben gevonden, of misschien een oorlogsgebied waar het uit komt. Maar daar zijn we ongelooflijk streng op, hoor. En wij hebben bijvoorbeeld op onze factuur ook gewoon staan, wij gebruiken absoluut geen bloeddiamant. Maar dan kan mijn rechter, meneer aan de rechterhand, kan er nog veel meer over vertellen. En wij zijn daar ongelooflijk kritisch op. Ja, want dat is, misschien kunnen dat is inderdaad zeker waar we het wel over gaan hebben. En niet zozeer voor deze steen, maar ook in de bredere zin waar het om ging. Er bestaat zoiets, meneer Reniers, als het Kimberley-proces. Dat is een internationaal samenwerkingsakkoord, hè, waarin de NGO's, niet gouvernementele organisaties zitten, maar ook landen, alle partijen, de industrie, om eigenlijk foute diamanten, mag ik het zo zeggen, te weren uit de handel. Ja, klopt. Ik hoorde spreken over de 4 C's, hè, die zijn bekend. Je hebt ook de 5e C, zoals wij zeggen, de compliance zijde. Hè, of men zich houdt aan regulering die er bestaat. Het Kimberley-proces is heel actueel. Vorige week nog kwam het Kimberley-proces samen in Botswana. Mm-hmm. Dus elk jaar een ander land dat voorzitter is. En daar zijn heel moeilijke gesprekken aan de gang. Hè, al vele jaren. Misschien om eventjes terug te gaan in de tijd. Waar komt het vandaan? In de jaren 90, begin jaren 2000, waren er zeer ernstige conflicten, vooral in Afrika, denk aan Sierra Leone, Liberia, Angola, waar men vaststelde dat rebellen, die heel ernstige schendingen van mensenrechten pleegden, dat die zichzelf financierden uit verkoop van ontginning en verkoop van diamant. En vandaar dat we zijn beginnen spreken over conflictdiamanten, bloeddiamanten. Daar is veel aandacht voor gekomen in de internationale gemeenschap, ook in de media. De consumenten werden ook zeer ongerust, de industrie natuurlijk ook. En dan is er besloten om in het plaatsje Kimberley in Zuid-Afrika samen te komen met de drie partijen, laten we zeggen, de staten, de betrokken staten, NGO's en de bedrijfswereld, om te kijken hoe men maatregelen kan nemen om die bloeddiamanten, conflictdiamanten, van de markt te houden. Ja. Zodat de consumenten zekere garantie hebben dat men niet meebetaalt voor een gewapend conflict en alles wat erbij hoort. En lukt dat? Wel, we zijn nu 20 jaar verder, hè, dus er is heel wat gebeurd intussen. Over het algemeen denken wij dat het oorspronkelijke doel van de Kimberley-proces om iets te doen aan die rebellenbewegingen, dat over een groot deel wel gelukt is. Hè. Er is vandaag nog één staat die onder een gedeeltelijk embargo staat, dat is de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar je nog dat type conflict hebt. Maar dat is vrij zeldzaam geworden. Het probleem dat wij zien, denk ik, zijn twee dingen. Ten eerste, hoe performant is het Kimberley-proces als controlemechanisme? En daar valt toch een ander over te zeggen. Dus hoe bedoelt u daarmee? Wel, hoe zeker ben je natuurlijk dat wanneer een certificaat komt... Ja, dat is precies wat ik me afvraag. Ja. In een moeilijke context, in, laten we zeggen, Sub-Sahara Afrika, waar grenzen heel poreus zijn, waar nog best wel veel wordt gesmokkeld. Dat is ook geweten. Die Centraal-Afrikaanse diamanten die gaan buiten via Soedan, via Cameroen. Dat is geweten. En natuurlijk moeten we kijken hoe performant zijn die controles. Het tweede aspect, en dat is voor mij persoonlijk misschien even belangrijk toch, dat is het begrip conflictdiamant. Wat is dat? Hè? Mm-hmm. Wat is een conflictdiamant? En daar zijn nu de moeilijkste gesprekken over bezig. Want als u een diamant zou gaan kopen in Antwerpen of in Amsterdam, of zelfs in krijgen, dan wil u wel weten wat dat betekent. En wil u zeker zijn dat daar geen bloed aan kleeft. Ja. En inderdaad, in die enge definitie van rebellen die tegen overheden vechten, die willen we uit de markt houden. Maar intuïtief, de meeste consumenten hebben intuïtief wel het idee dat dat meer is dan dat, een conflict diamant. Je wil ook niet dat een overheid gefinancierd wordt uit diamant. Of dat mijnwerkers worden uit elkaar geschoten. Hè? Ja. Of dat kinderen... Kinderarbeid is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Absoluut. En die definitie die vandaag wordt gebruikt, die omvat die zaken niet. Dus een aantal jaren is discussie bezig. Is dat Kimberley-proces nog wel fit for purpose? Moet dat niet aangepast worden zoveel jaar later? En die discussies slepen al jaren aan. Omdat er weinig, bij een groot deel van de staten, weinig interesse is om een ruimer mandaat te nemen. Omdat dat niet in hun voordeel is. Want, financieel gezien. Wel ja, dan wordt opeens de staat gecontroleerd. Niet om rebellen droog te leggen. Dus dat is ruimer. En de industrie pleit daar ook voor. Hè, voor een ruimere definitie samen met ons. Dus voor een deel loopt die agenda wel gelijk. Want natuurlijk, men wil ook niet, u zal dat waarschijnlijk beamen, geassocieerd worden met kinderarbeid. Maar kunt u het altijd uitsluiten dan? Als je... Ik denk dat we zeker voor 99% kunnen uitsluiten. We zijn daar heel kritisch op. Vandaar ook dat we het op onze facturen hebben staan. Dat we het niet gebruiken. Ik ben zelf ook nog voorzitter van de Amsterdamse Diamantbeurs. Ja, het heeft continu aandacht. En we doen er alles aan om het zo goed mogelijk onder controle te krijgen. 100% is wel heel veel, moet ik zeggen, in dit geval. Maar we doen er wel echt alles aan. En hoe werkt dat? Hoe werkt zo'n controle? Hoe ziet dat eruit? Dat we continu overleg hebben met wat wij kopen, waar het vandaan komt. Ja. Yeah. En daar weet meneer zeker. Maar ga je daar in principe in het Kimberley-proces, dat is gewoon ook de belangrijkste opdracht. Ja. Dus in principe gaat het Kimberley-proces enkel over de ruwe diamant. Dus de ruwe diamant die rijst in de wereld, die moet vergezeld zijn van een certificaat door de overheid uitgegeven dat daar geen financiering die problematisch is aanplakt. Dus in de enge definitie. En dat certificaat rijst mee met die ruwe diamant. Ja. Nu, intussen worden die pakketten vermengd enzovoort. Het is niet altijd evident om de herkomst echt te traceren. Maar in principe wordt in Antwerpen, laten we zeggen, elk pakketje diamant wordt geopend en gecontroleerd. En men gaat ook kijken naar kenmerken van diamanten. Tot op zekere hoogte gaat dat. Er worden een aantal dingen die red flags treden daarop. Maar het is niet super volledig sluitend. Er kan altijd iets onder de maas van het net glippen. Maar op zich zijn die controles daar wel. Maar het begint dus eigenlijk, de eerste stap is dat je een betrouwbare overheid moet hebben die dat certificaat afgeeft. Dat is zo. En zoals ik zei, de te enge definitie van die conflictmineraal. Dus de 99% waar meneer over spreekt, dat is inderdaad de enge definitie. Dat cijfer gaat rond. We kunnen erover discussiëren, maar dat omvat niet de ruime definitie. Dus daar zijn geen garanties over onder het Kimberley-proces. Natuurlijk kan de industrie zelf op eigen initiatief, naast samen met ons te pleiten voor een beter Kimberley-proces definitie en werking, kan de industrie op eigen initiatief natuurlijk een aantal zaken doen. Hè. Nou speelt Rusland ook een redelijk grote rol in de diamanthandel. Verkopen jullie nog Russische diamanten? Wij verkopen absoluut geen Russische diamant. Sterker nog, wij zijn ook in de groothandel. Dus wij leveren bijvoorbeeld aan de horlogeindustrie. En dan moeten we ook gewoon op de facturen weer echt leveren dat het geen goederen uit Rusland mogen zijn. Ja. Voor ons was Rusland ook niet het allerbelangrijkste, de goederen die wij kochten. Maar er is natuurlijk op dit moment in Antwerpen sprake van een andere situatie. Ja. En het is gewoon goed om met elkaar goed de regels af. Maar was dat al in Rusland of is dat sinds de oorlog in Oekraïne dat jullie dat niet meer doen? Nee, sinds de oorlog zijn wij gestopt. We hadden zeg maar een procent. Rusland heeft natuurlijk al lange discussies over mensenrechten. Ja, maar we hebben een procent of 10 van de goederen in het verleden waren Russische goederen die wij verkochten. En daar zijn we compleet mee gestopt na de besluiten die we met z'n allen nemen. En dan zou je denken, meneer Reniers, dat wordt dan ook besproken in dat Kimberley-proces? Inderdaad, dat zou je intuïtief verwachten. Dus. Wel, er is een grote discussie of dit soort situaties behoort tot het mandaat van het Kimberley-proces. En je hebt twee kampen. Je hebt het kamp zoals waar de NGO's in zitten. Die zeggen absoluut, dit is de core business van de Kimberley-proces. Mm-hmm. Ook al is het misschien niet zo eng omschreven. Dit moet behandeld worden, je kan dat niet negeren. En een ander kamp zegt, we doen niet aan politiek. Dit klopt niet, we houden het eraf. Dus het resultaat is inderdaad, dat was vorige week, dat er een discussie is die 10 uur heeft geduurd of langer, een discussie van gaan we het agenderen, komt het erop of niet? De discussie ging over of het überhaupt geagendeerd wordt. En dat dus is nog wel niet eens de inhoudelijke discussie zelf. Inderdaad, en dan zie je in het slotcommuniqué dat men daar echt niet over wil spreken. Ze zijn daar niet over eens geraakt. Wel, en dat is toch een verrassende uitkomst geworden, het slotcommuniqué verwijst naar correspondentie die vooraf ging aan de Kimberley-proces, waar een aantal staten pleit om het op de grens te zetten, een aantal staten niet. En die correspondentie is vrijgegeven. Dus fantastische lectuur, open en bloot, vrijgegeven door het Kimberley-proces, omdat men niet het tot de agenda wou rekenen, maar men kon ook niet negeren. Het ligt wel bloot waar het zit nu. Maar betekent dus dat er in Antwerpen wel gewoon Russische diamanten verkocht worden? Want er zijn geen sancties dus ook waar zij onder vallen. Ja, er worden absoluut nog verkocht. Op Europees vlak zijn er geen sancties genomen. Natuurlijk zijn er op initiatief van een aantal spelers wel degelijk maatregelen genomen, maar er zijn ook geen officiële sancties. Maar zijn de belangen dan te groot, de financiële belangen? Ze zijn groot natuurlijk. Hè. Toch 25% van de omzet, laten we zeggen, in Antwerpen is Russische diamant. Alrosa, het diamantbedrijf, is een van de twee grootste spelers wereldwijd. Het is moeilijk om hen te vermijden, maar de VS heeft sancties ingesteld en die raken natuurlijk ook die handel. Dus als bepaalde retailers eisen dat daar wordt een clausule ingezet dat het geen conflictdiamanten zijn, geen diamanten uit Rusland zijn, dan is dat ook omdat zij weten dat er sancties bestaan, ook al zijn die Europees. Nu, voor België is het een moeilijk dossier, merken wij. Er gaat ook veel rond, er gaan geruchten rond, hoe actief België zich verzet tegen het op de sanctielijst plaatsen binnen de EU. België ontkent dat wel, maar wij vinden vooral dat België dat zich toch altijd heeft geprofileerd als een voortrekker van ethische diamant, ook de Antwerpse industrie, dat België eigenlijk het voortouw zou moeten nemen en niet zich verschuilen achter een EU-standpunt. Ja. Ja, dat als het voor u 25% was geweest in plaats van 10, was u dan ook wel principieel geweest of niet? Ik vind gewoon dat je met elkaar iets afspreekt en dan moet je je daaraan houden. Ik denk niet dat we er hier uitkomen of we dit wel of niet moeten doen. Het enige wat ik gewoon heel belangrijk, en dat geldt niet alleen voor diamant, maar dat geldt voor alles. Je hebt een Europese Unie opgericht. Ja. Probeer dan in ieder geval dezelfde maatregelen te nemen. Ja. Ja. Dat allemaal naar aanleiding van die veiling waar we eigenlijk mee begonnen. Dat een prachtige diamant. We hebben een prachtig product wat ook eigenlijk altijd gerelateerd is aan mooie momenten. Of het trouwen is, of het slagen is, of het Maar die van vandaag zijn maar heel weinig mensen waar daarop gaan bieden. Maar daarom ben ik ook een heel groot voorstander en nodig ik ook uit. Want jongens, kom kijken naar dat mooie product. Dat heeft u al gedaan. En Tjeerd die komt in ieder geval een keer. Zeker, helemaal goed. We gaan zien wat het op gaat leveren. Hoeveel miljoenen het gaat worden. In dit geval. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Lucas van der Schaaf is de quizkandidaat van deze dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Woont in Amsterdam. Correct. Studeer je nog? Ik studeer nog. Ik zit in mijn tweede jaar. Wat doe je? Ik studeer econometrie aan de VU. Ah, kijk eens aan. Dat is ook goed met de cijfers. In ieder geval. Of ze van pas gaan komen nu? Dat weet ik ook nog niet, want de vragen zijn voor mij ook altijd een verrassing. Mm-hmm. Voor jou ook. Geef zo goed mogelijk de antwoorden. 24 punten staan er nu op het scorebord. Dus daar moet je overheen. Oké. Zet hem op. Bedankt. Extremisten kunnen met hun complottheorieën het vertrouwen in de democratie ondermijnen. Voor de coronatijd hoorden we niet vaak over complotdenkers. Het gevaarlijke van deze complottheorieën is natuurlijk dat brede afnemen van vertrouwen. Maar nu ontstond er een groep mensen die ervan overtuigd was dat Nederland geleid wordt door een elite die de bevolking wil onderdrukken. I'm a conspiracy theorist. Wauw, Max, wat is dat voor fakkel? Dit dreigingsbeeld gaat vooral in waar het uiten overgaat naar het geweld of tot een bedreiging voor onze nationale veiligheid. Complottheorieën kunnen ook in Nederland leiden tot opruiing, bedreigingen, intimiderende huisbezoeken of zelfs geweld. Dat staat in dat dreigingsbeeld Terrorisme Nederland dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Welke instantie heeft dat dreigingsbeeld opgesteld? De NCTV. Ja, Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid is dat. Toch komt de grootste dreiging uit een andere hoek. Wat vormt nog altijd het grootste risico volgens de NCTV voor een terroristische aanslag in Nederland? De jihadistische groepering. Jihadisme, inderdaad, dat klopt, ja. Het gaat in totaal om 500 radicale moslims, zo schrijft het NCTV. Dan vraag 3, begint weer met een fragment. Een massaclaim vanuit Nederland ditmaal. Een advertentietak van het bedrijf zou illegaal data hebben verzameld via allerlei apps, zoals Buienradar, Flitsmeister, Duolingo en Vinted. Volgens die SDBN hebben die apps eigenlijk jarenlang illegaal persoonsgegevens uitgewisseld. Er werd bijgehouden hoe vaak, hoe lang en waar apps gebruikt werden, wat het beeld van de gebruiker oplevert. Stichting Databescherming Nederland gaat een internetbedrijf aanklagen vanwege het doorspelen van privacygevoelige informatie van appgebruikers. Wat is de naam van het bedrijf dat wordt aangeklaagd? Twitter. Ja, Twitter speelde die gegevens niet zelf door, maar het was eigenaar van het bedrijf dat wel deed. MoPub heette dat. De privacygevoelige informatie zou dan verzameld worden via veel gebruikte apps, zoals Buienradar, Wordfeut, hoorde het net, Flitsmeister. Om hoeveel apps gaat het in totaal? Weet niet. 30.000. Die stichting start vandaag ook een bewustwordingscampagne met de titel Je staat te koop. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Ja, en dan dus hardop zeggen dat iedereen op Oudjaarsavond moet kijken, omdat het dan kei leuk wordt. Ja, het publiek vindt het leuk, dat is het belangrijkste. Ja. Allemaal kijken, Oudjaarsavond. Oh, oh, oh, oh. Geen idee. Nee, inhoudelijk zou je er ook wel wat aan kunnen. Of iemand hier een idee op tafel? Cabaretier, denk ik. Ja? Guido Weijers, zeker. De cabaretier. Weijers gaat ook dit jaar de oudejaarsconferentie op RTL verzorgen. Vandaar dat je inhoudelijk er wel wat aan kon aflezen. En daarmee vestigt hij dit jaar een record. Want nog nooit is een cabaretier zo vaak met een oudejaars op tv geweest. Voor de hoeveelste keer gaat hij het doen? 4e keer. 11e keer is het maar liefst. Deze keer vanuit het theater in Berg op Zoom. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Je krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je daar een persoon van weet te maken, hoe meer punten het oplevert. Luister goed naar de hints en geef een seintje als je denkt te weten. 4. Ik ben altijd heel opgeruimd, al is het nu een rommeltje. 3. Ik kan niemand dwingen, maar ik ga mijn ouderlijk gezag laten gelden. 2. Gisteren zat ik in een woestijn, vandaag in een slangenkuil. Rut. Ik hoorde iets gefluisterd worden hier in de studio. Maar je wist hem zelf ook, hè? Ja, dat dacht ik. Voor 1 punt. Ik moet de VVD-fractie weer achter de asieldeal zien te krijgen. Inderdaad, de woestijn gisteren in Egypte en de slangenkuil. Dat is dan de VVD waarop gedoeld wordt. Het ouderlijk gezag. Er stond al in de wandelgangen gesproken over papa die eraan te pas moet gaan komen. Dat geeft een nieuwsfactor van 5 voor jou, Lucas. Dus daar gaan we mee vermenigvuldigen. Dat betekent als je 5 vragen goed hebt, dat je de leiding pakt. Dus wij spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. De raadzaal in welke gemeente was gisteravond het toneel van een pietenactie? Emmen. Ja, PSV speelt in de tussenronde van de Europa League tegen welke club? Sevilla. Dat is goed. Volgens de Nederlandse bank is wat niet geschikt als betaalmiddel? Cryptocurrency. Klopt, ja. De voormalige minnares van welke royal doet in een podcast een boekje over... Juan Carlos. Privéleven, klopt. Welke energieleverancier gaat de salderingsregeling budget toch energie. Weer jaarlijks berekenen? Budget energie. Ja, inderdaad. Een spandoek dat was te zien in welk voetbalstadion wordt geveild voor het goede doel? Pas. De Kuip. Nederland trekt 100 miljoen uit om landen van welk continent te helpen met klimaatverandering? Afrika. Ja. Welke webwinkel gaat antisemitische boeken weren? Pas. Bol.com. Wereldkampioen Roel Boomstra stopt met welke sport? Wielrennen. Damme is het. Hoe heet de countryzangeres? Die is opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dolly Parton. België gaat de koning pas naar... Bij België stuurt de koning pas naar Qatar. Ja, als de halve finale wordt bereikt. Heel goed. Volgens de alliantie aan kan je wat beter niet doen in het bijzijn van kinderen. Pas. Alcohol drinken. En vraag 13. Wat voor dier is Wrinkle, die zondag de marathon van New York liep? Negoje. Wat zeg je? Geen idee. Nee, is dat Negoje? Het was een eend. Een eend. Een witte eend. Die hadden ze rode schoentjes aangedaan. En zo heeft hij gewoon bijna de hele marathon van New York uitgelopen. Serieus. Speciale eende schoentjes. De tijd zal ik nog even opzoeken voor jou, Tjeerd. Dat weet ik niet. 7 vragen had je goed. Maal 5 kom je op 35. Daarmee pak je voorlopig de leiding in ieder geval. Dus even afwachten wat de rest gaat doen, Lucas. Ja, helemaal goed. Bedankt. Dankjewel voor het meedoen. Jullie allemaal veel dank voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Plaats maken voor Sven. Sven op 1. Goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Crisisberaad bij de VVD. Ik ga praten met het erelid van die partij uit Friesland. Hans Wiegel is mijn gast zo in Sven op 1. We hadden al zo'n vermoeden dat die het zou worden vandaag. Maar inderdaad. Ga luisteren. Zometeen ook nog het NOS Journaal met Jan van de Putten. Mooie dag nog. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.